یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ایک دن میرا وقت بھی آئے گا اور تم قیمت چکاؤ گے اپنے کیے کی، اور تم دیکھو گے کہ میں قطعاً اچھی نہیں ہوں۔ ایک دن میں آسیب کی طرح تمہیں ڈراؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے جس کا بھی تم کو اندازہ نہیں۔ مگر تم تب خواہش کرو گے کہ کاش ہم کبھی نہ ملے ہوتے، ایک دن کیونکہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور تمہیں رحم کے لیے گڑ گڑاتے کوئی نہ سن پائے گا کیونکہ ابھی تو تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ سو غور سے سنو، ایک دن تم جواب دو گے اپنے اعمال کا، بس انتظار کرو اور دیکھو، اور تب تم جانو گے میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، مجھے پرواہ نہیں کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے یا مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کبھی اپنا وعدہ توڑا نہیں کرتی۔ پیٹٹ میگی کی نظم انتقام سے، سعدی یوسف کی گمشدگی کے 5 گھنٹے بعد۔ آج صبح چھوٹا باغیچہ ویران پڑا تھا، سورج کی تپش نے سارے پھول جھلسا دیے تھے۔ اندر لاؤنج میں ندرت کے رونے کی آواز سب سے اونچی تھی، وہ چہرہ چکائے نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، فارس ندرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رجگے کے باعث سرخ تھیں اور چہرے پہ تکان تھی۔ اب کہاں ڈھونڈو گے، اب تک تو وہ اسے، اور دوپٹے میں چہرہ چھپائے اور زور سے رونے لگیں۔ ان کا کندھا مسلتی ہنین بھی امی خود کو سنبھالے کہتی پھر سے رونے لگی تھی۔ سیم سر گھٹنوں میں دیے کارپیٹ پہ بیٹھا تھا، سامنے بڑے ابا گردن گرائے خاموش آنسو گرا رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہوگا، سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی سمن نے بے تاثر سے انداز میں کہا تو وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی اسی طرح گمسم چپ سی تھی۔ تمہیں کیسے پتا، ابا نے سر اٹھائے بغیر گیلی آواز میں پوچھا۔ کوئی بھی بلٹ انجری مہلک نہیں تھی، اگر انہوں نے اسے مارنا ہوتا تو پہلی دفعہ میں مار دیتے، یا پھر جیسے نکال کر لے گئے ہیں اسی طرح آپریشن ٹیبل پہ مار دیتے، ان کو وہ زندہ چاہیے اس لیے وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ مگر کون ہے وہ لوگ، بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، ہنین نے بے بسی سے روتے پوچھا۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے، مجھے نہیں پتا، اور اٹھ کھڑی ہوئی، پرس اٹھایا، چابیاں نکالی۔ ہنین نے تحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں، زمر نے جواب دیے بنا اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، موبائل بیگ میں رکھا۔ فارس نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ میں جا رہا ہوں تھانے، آپ مت چاہیے۔ میں گھر جا رہی ہوں، کسی سے نگاہ ملائے بنا وہ مڑ گئی۔ ہنین کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ آپ، بڑے ابا، امی سب کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر جا رہی ہیں، زمر کو عقب سے اس کی آواز آئی، مگر وہ قدم قدم آگے بڑھتی جا رہی۔ ہنا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی، ٹھیک ہے جائیے، ہمارا بھائی جیے یا مرے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے تو ویسے بھی 4 سال ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ زمر کے قدم لمحے بھر کو تھمے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہنین کم از کم اس وقت لڑائی مت کرو، وہ خفکی سے ٹوکتا اٹھا۔ ہنا نے صرف ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ امی گھٹا گھٹا سا ابھی تک رو رہی تھی اور بڑے ابا کے ضعیف چہرے پہ آنسو ہنوز ٹپک رہے تھے۔ وہ اب کسی کو نہیں ملے گا، میری امید کھو گئی ہے، وہ دکھی دل سے کہہ رہے تھے۔ جو خیال تھے نہ قیاس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ جو محبتوں کے احساس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ اس نے انیکسی کا دروازہ کھولا تو اندر سناٹا تھا۔ وہ اسی زرد چہرے اور ویران آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، پھر لکڑی کے زینوں پہ قدم رکھتی چڑھتی گئی۔ ایک ہاتھ ریلنگ پہ تھا، دوسرے میں پرس اور خاکی لفافہ تھام رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر زمر نے پرس فرش پہ ڈال دیا، پھر خاکی لفافہ کھولا، فل سائز تصاویر نکالی۔ پھٹے ہونٹ، سرخ نشانوں اور زخموں والا چہرہ لیے بند آنکھوں سے لیٹا ساتھی، خون آلود لباس، سمر نے ایک کے بعد ایک تصویر سامنے کی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس لڑکے کی بند آنکھوں پہ جمی تھیں، خشک بھوری آنکھیں، پھر یکا یک ان میں پانی بھرا اتنا کہ وہ ڈب ڈبا گئیں اور آنسو چہرے پہ تیزی سے لڑکنے لگے۔ اس نے زور سے وہ تصویریں سامنے دیوار پہ دے ماری اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، چہرہ جھکائے مٹھیاں فرش پہ رکھ کے وہ ایک دم بھلک بھلک کر رونے لگی تھی۔ کیوں اللہ کیوں، روتے روتے اس نے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کیا اتنے سال اسے اس لیے بڑا کیا تھا کہ کوئی آئے اور گولی مار کر چلا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دنیا میں کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں؟ اس نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چہرہ بیڈ پہ رکھ دیا، دائیں گال پہ آنسو لڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، کئی سال پہلے جب ہم کالام میں تھے، ایک چشمے کے کنارے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں तो उसका कीपर कौन होगा? वे ने कहा, मैं होंगी। 2 साल बाद सैम पैदा हुआ, मगर उसे तब भी पता था कि उसकी कीपर जुमर होगी। हमेशा उसका ख्याल रखेगी, मगर मैं उसका ख्याल नहीं रख सकी, मैं उसे नहीं बचा सकी। क्यों अल्लाह, क्यों? वो सिसकियों से रोए जा रही थी। मैं अब पहले की तरह आपसे बात नहीं करती, मैं वैसे दुआ नहीं मांगती, क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, मगर ऐसा नहीं था, मेरे पास शादी था। माथा बेड से टिकाए वो फूट फूट कर रोते कह रही थी, कैसे किसी ने उसको गोली मार दी, कैसे उसको इतनी तकलीफ थी। अल्लाह, कोई जानवर को भी ऐसे नहीं मारता, वो तो फिर इंसान था। वो बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। मैंने अल्लाह, मैंने 4 साल उससे ताल्लुक नहीं रखा, मैंने 4 साल ज़ाया कर दिए, मैं कहाँ से वो वापस लाऊं? वो वक्त, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करें। सर बेड किनारे से लगाए वो बच्चों की तरह रोए जा रही थी। कितने लम्हे बीते, सूरज कितना तेज़ हुआ मालूम नहीं, वो उसी तरह बेखबर सी रोती गई, यहाँ तक कि दरवाज़ा धीरे से खटका फिर खुला। चौकट पे खड़े फारिस ने अंदर देखा तो सारी पुलिस फोटोग्राफर्स बिखरी नजर आई और वो ज़मीन पे बैठी बेड के किनारे पे सर रखे रो रही थी। नीचे रखा उसका मोबाइल मुसलसल जूं जूं कर रहा था। जुमर, वो धीरे धीरे कदम उठाता करीब आया, आंखों में तकलीफ लिए जुमर को देखा। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने चेहरा उठाया, ना आंसू पूछे, बस आप जनाब का तकल्लुफ भी आज ख़त्म किया। नहीं छोड़ सकता, वो बहुत हल्का सा बोला था, फिर झुक कर उसका मोबाइल उठाया। बसीरत साहब का फ़ोन है, मुझे तन्हा छोड़ दो फारिस। वो चेहरा उठाकर उसे मुतनफ़िर नज़रों से देखती एकदम चिल्लाई, जब भी तुम हमारी जिंदगियों में आते हो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, हर चीज़ हमेशा तुम्हारी वजह से होती है। वो चुपचाप खड़ा दुख से उसे देखे गया। मुझे नहीं पता उसे किसने मारा, लेकिन अगर उसका कोई दुश्मन बना है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे को जेल कचहरी और अदालतों के चक्कर में धकेल दिया, तुमने उसको पता नहीं कितनों का दुश्मन बना दिया। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, मलामत से उसे देखती वो ऊंचा ऊंचा कहती फिर से रोने लगी थी। फारिस खामोशी से उसके साथ अकड़ू बैठा और घुटनों के गिर्द बाजू फैलाए, फिर गर्दन घुमा कर उसे यासीद से देखा। मुझे पता है उसके दुश्मन मेरी वजह से बने हैं, मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, मगर वो हुआ। मैं जेल में था, उसे नहीं रोक सकता था, वो बदवक्त बोल रहा था, उसके अंदाज में शदीद तकलीफ थी। तुम एक ही दफ़ा हमारी जिंदगियों से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से हम और कितना नुकसान उठाएंगे? खुदा की कसम, मेरा दिल चाहता है तुम्हें जान से मार दूं। दुख पे अब गुस्सा गालिब आने लगा, वो उससे 3 फुट के फासले पर अकड़ू बैठा था। उन अल्फाज पर भी चेहरे पे कोई गुस्सा कोई तलखी नहीं उभरी, बस तकान से उसे देखे गया। आप जो करना चाहती हैं मेरे साथ कर लें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। बेफिक्र हो, जुमर ने तलखी से सर झटका, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर खैर। उसने हथेली से आंखें रगड़ी, मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं अपने वादे पूरे किया करती हूँ। साथ ही मलामती नज़रों से उसे देखा, तुम ये मत समझना कि तुम बच जाओगे, एक दफ़ा मैं शादी को ढूंढ लूँ फिर मैं तुमसे भी हिसाब लूँगी, उस एक एक जख्म का जो तुमने मेरे खानदान को दिया है। आपको मुझ पे गुस्सा है और आप तकलीफ में हैं, मैं भी हूँ, मगर ये पहली दफ़ा नहीं है जब मुझे ये कहा गया कि अस्पताल जाओ क्योंकि तुम्हारे खानदान का कोई फर्द गोलियों से भून दिया गया है। वो उसको देखते हुए तकलीफ और दिक्कत से बोला तो गले में गोला सा अटकने लगा, मगर उसने निगल लिया। लेकिन मैं आपकी तरह रो नहीं सकता, मैं रोना नहीं चाहता, मैं उस एक एक शख्स को जिसने मेरा खानदान तबाह किया है ढूंढ कर उसकी चमड़ी उधेड़ना चाहता हूँ। अब के उसकी आंखों में दृष्टि उभरी और गर्दन की रगें खींची हुई दिखाई दी। जुमर ने एक नज़र उस पर डाली, मुझे कुछ मत सुनाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और रुख मोड़ लिया, कीली आंखें फिर से रगड़ कर साफ की, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने, शादी से बराबर का रिश्ता है हमारा, ठीक है आपका कुछ ज़्यादा होगा, मगर इस वक्त हमें आपस में लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर उसको ढूंढना होगा। इतनी तफानाई मुझ पे खर्च मत करो, मैं उसे ढूंढ लूँगी और मैं हर उस शख्स को ढूंढूंगी जो उसमें इन्वॉल्व था, और फिर दुनिया देखेगी कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। मगर ये तुम्हारी भूल है फारिस कि मैं इस सब में तुम्हें अपने साथ रखूंगी, उसको तेज़ नज़रों से घूरती वो चबा चबा कर बोली, ना आप उसे अकेली ढूंढ सकती हैं ना मैं, मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तलखी से कहती वो उठी, मैं अकेली सब कर लूंगी, तुम्हारा क्या भरोसा कल को मुझे भी भेज जाऊँ? फारिस के माथे पे बल पड़े, दिमाग खोल गया था, वो तेज़ी से उठा, ऐसा समझती आप मुझे? गुस्से से उसके मुकाबले खड़े पूछा तो चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। क्यों, क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझ पे गोली चलाई थी? क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़नी चाहिए? वो भी उसकी आंखों में देखकर उतने ही गुस्से से गराई थी। फारिस के लब भींच के चंद लम्हे जब्त से गहरे गहरे सांस लेता रहा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, क्या आप चलेंगी? बदवक्त जब्त से सपाट सा पूछा। हाँ, सुमन ने नफी में सर झटका और जमीन पे गिरा मोबाइल उठाया। ये सारी पुलिस इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है, ये जितनी नाकाबंदियां करा लें उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। साथ ही मोबाइल पे मिस्ड कॉल्स देख रही थी। उसकी नाक और आंखें हनूज गुलाबी थी और आंसू फिर से बहने लगे थे। फारिस के चेहरे का सपाटपन कदरे कम हुआ। मुझे पता है पुलिस मिली हुई है, बेफिक्र रहिए, उनमें से एक एक ऑफिसर का वक्त आएगा। और जाने के लिए मुड़ा तभी सुमन ने फोन कान से लगाया। जी बसीरत साहब, वो चौकट में ठहर गया मुड़ा नहीं और अकब में फोन पे कह रही थी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका, मैं थोड़ी देर में घर से निकलूंगी फिर देखूंगी। अच्छा, वो रुक कर सुनने लगी फिर हंसी, तल्ख सी हंसी। फारिस ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। मुझे इसी किस्म के ऑर्डर की तवक्को थी मगर ये काफ़ी जल्दी आ गया। नहीं, मुझे अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका शुक्रिया। मोबाइल रख कर उसकी निगाहें उठी तो फारिस उसी तरफ देख रहा था। क्या हुआ? मुझे एडवोकेट जनरल ने बगैर वजह बताए मौतिल कर दिया है, अब मैं प्रोसिक्यूटर नहीं रही, उतनी ही तलखी से बोली। क्या? फारिस को हैरत का झटका लगा। मगर इस तरह की मौतली गैर कानूनी? अच्छा ही हुआ, सुमन ने जुकाम ज़्यादा नाक सकोड़ते शाने उचकाई और अलमारी की तरफ बढ़ गई। ये वो पहली गलती है जो हमारे दुश्मनों ने की, उससे उन्होंने मुझे ये बता दिया कि वो बारसोख लोग हैं। ये उनकी पहली चाल थी, बसात बिछा दी गई है और खेल शुरू हो चुका है। अब वो देखेंगे कि उनका मुकाबला किस से है। तलखी से बुड़बुड़ाती वो अलमारी में हैंगर उलट पुलट करने लगी। फारिस का जहन एक लफ्ज़ पे अटक गया। हमारे दुश्मन? क्या उसको खुद भी एहसास नहीं कि उसने मेरे या साथी के बजाय हमारे कहा? और इस सारी परेशानी, अजियत और सदने की कैफियत के बावजूद एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग गई। फिर वो सर चटक कर बाहर निकल गया। अभी उसे बहुत कुछ करना था। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। कसरे कारदार के डाइनिंग हॉल की लंबी मेज नाश्ते फलों और मशरूबात से सजी थी, मगर जवाहरात सब छोड़कर पूरी तरह हाशिम की तरफ मुड़ी। हक तक से सुनती जा रही थी, वो सर झुकाए चाय के घूंट भरते बता रहा था। ऑफिस के लिए तैयार और हल्का मेकअप किए ताज़ा दम जवाहरात के बरक्स वो कदरे सुस्त था। सूट टाई सब दुरुस्त था, बस आंखें हनूज सूजी हुई थी। शादी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे अब मालूम हो रहा है? बेहद हैरत और अफसोस से वो नफी में सर हिला रही थी। सामने हाथ बांधे खड़ा खावर अपने जूते को देखता रहा। हाशिम की नजरें भी चाय पे झुकी थी। उसकी फैमिली तो बहुत डिस्टर्ब होगी। जवाहरात कोनी मेज पे जमाए इयररिंग पे उंगली फेरती आंखों में तासुब भरे कह रही थी, आखिर कौन कर सकता है ये? फिर चौंक कर हाशिम को देखा। तुमने तो? हाशिम ने नेपकन मुट्ठी में बेचा और खुफकी से नजरें उठाई। मैं उस पे कभी गोली नहीं चला सकता, ना ये खावर ने किया है, हम उसके वाहिद दुश्मन नहीं हैं। ओ, उसे सुकून आया। फिर गिलास उठाकर जूस के दो घूंट भरे। खावर और हाशिम ने एक खामोश नजर का तबादला किया। मगर यकायक जवाहरात का सांस अटका, चेहरे पे परेशानी आई। वो कल हमारे पास आया था, कोई हम पे शक? किसी को नहीं पता कि वो कल हमारे पास आया था, हम ऑफिस के कल के सीसीटीवी रिकॉर्ड को क्लियर कर देंगे, ज्यादा लोगों ने उसे देखा भी नहीं, अगर पता चल भी जाता है तो क्या हुआ, कोई हम पे शक नहीं कर सकता। हाँ, जवाहरात ने अस्पताल में सर हिलाया। अस्पताल से अगर वो गायब हुआ है तो जाहिर है इतनी जख्मी हालत में, वो तो अभी तक जिंदा भी ना हो शायद। फिर यकायक एक ख्याल के तहत चौंकी। हाशिम, शादी का ये हादसा, मेरा मतलब है उसके जाने के बाद अब कोई नहीं है जो जानता हो कि हमने वो सब किया था। हाशिम ने मुलामती नजरों से उसे देखा। क्या आपको इस हादसे का जरा भी अफसोस नहीं? ओ नहीं, ऑफ कोर्स है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, वो फौरन माजरती अंदाज में कहती नाश्ते की तरफ मतवजे हो गई। ऑफिस जाने से पहले उनके घर चलेंगे, ये तो अभी उसका दिमाग उल्टा था, वरना वो बहुत प्यारा लड़का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। ऐसे ही गारत घर वाली कहानी याद आई जो एक शाम उसे अब तक जेनी हालत में सुनाई थी। चलो, उस कहानी का दूसरा गवाह भी खत्म हुआ और पहली मैरी को भिजवा दिया तुमने? सरसरी सा पूछा। जी, उसे मुल्क बदर कर दिया है आज। और जवाहरात का दिल मजीद हल्का हो गया। शुक्र। ओके, उसका दिल उचाट हो चुका था बेजारी से कहकर उठ खड़ा हुआ। शेरू फिर नाश्ते पे नहीं आया? वो जरा फिक्रमंद हुई। वो रात दुबई चला गया था जब आप जब तक पार्टी से आई मैं सो चुका था, बता नहीं सका। उसने सेल फोन उठाते सरसरी से इतला दी। जवाहरात ने शदीद हैरानी से चेहरा उठाया। मगर क्यों, दोस्तों के साथ प्रोग्राम था, परेशान मत हो, उसे कुछ दिन रिलैक्स करने दे। और हाँ, ये शादी वाली बात उसे मत बताइएगा, अभी डिस्टर्ब हो जाएगा वो। आखिर वो दोनों दोस्त थे? आखिरी फिक्रा बदवक्त अदा किया, फिर जवाहरात से निगाह मिलाए बगैर वो बाहर निकल गया। और वो बस सर हिला कर रह गई। मुझे पता है वो क्यों गया है, क्योंकि शहरीन ने आज सुबह वहाँ जाना था। नाराजी से बुड़बुड़ाते गलास उठाया। आप मिसेस कारदार से क्यों छुपा रहे हैं? खावर ने उसके पीछे से आकर पूछा था। मामला ठंडा होने तो फिर बता दूंगा, अभी कोई लापरवाही हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दबी आवाज में कहता वो उसके साथ बाहर बरामदे तक आया था। सीढ़ियों के सिरे पे दोनों रुके। हाशिम ने चेहरा घुमाकर नीचे फैले सब्जेजार को देखा। तुमने उस मुमकिना गवाह को चेक किया? ये परेशानी खत्म होने को नहीं आ रही थी। जी, मगर ऐसा कोई गवाह पुलिस के पास पेश नहीं हुआ, ना ही शादी के घर वालों से किसी ने रابطہ किया है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई और भी था, वो सिर्फ नौशीरवा साहब की ड्रग्स के बायस हेलुकिनेशन हो सकती है। मगर वो उस अमकान को रद्द नहीं कर सकता, हाशिम मुतमईन नहीं था। तुम मालूम करने की कोशिश करो। और सीने उतरने लगा। हावर सर हिला कर रह गया। एक तवील और अंधेर रात भी आखिर खत्म हुई थी। हस्पे मामूल हाशिम कारदार ने सब संभाल लिया था। वो देखने आया था कि किस हाल में है हम। छोटा बगीचा हनूज झुलस रहा था। अंदर लाउंज में हुनैन खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। सामने सोफे पे हाशिम और जवाहरात साथ साथ बैठे थे। अब्बा अपनी व्हील चेयर पे निढाल से लग रहे थे और उनके साथ खड़ी जुमर उनको दवा दे रही थी। हाशिम बार बार निगाह उठाकर उसको गौर से देखता था। यह स्मृता उदास हुनैन के बरक्स वो ताज़ा दम लग रही थी। उसके आने के बाद ही वो और फारिस यके बाद दीगरे आए थे। फारिस फिर चला गया था। वो बदले हुए लिबास में थी, सामने के बाल पीछे करके पिन लगाए बाकी खुले छोड़े टॉप्स पहने हर रोज की तरह तैयार लग रही थी। ये नॉर्मल नहीं था। आप ठीक है सुमर? हाशिम ने फिक्रमंदी से उसे मुखातिब किया। वो अब्बा को पानी का गिलास पकड़ाते चौंकी, चेहरा घुमाकर हाशिम को देखा, हल्के से शाने उचकाए। जी शुक्रिया। अब्बा आप खाना खा लीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। अब्बा ने नजरें उठाकर उसे देखा। तुम कहाँ जा रही हो? सादी को ढूंढने। हाशिम के गर्दन के गिर्द फंदा सा लगने लगा। फौरन से हुनैन की तरफ मतवज्जे हुआ। अब तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? दवा देकर सुलाया है, बहुत अपसेट हैं। उसकी आंखें डुबडुबा गई, शौकी नजर जुमर पे डाली। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक आंसू जो बहाया हो। जुमर अब्बा को दूसरे कमरे में ले गई। जब वापिस आई तो वो कह रहा था, आप लोगों ने मुझे क्यों फोन नहीं किया? मैं होता तो देखता किस तरह कोई उसे लेकर जाता है। वो खफा हुआ था। जवाहरात ने तासब से उसका हाथ दबाया। उसे पता था वो शादी के लिए क्या जज्बात रखता था। हाशिम ठीक कह रहे, शादी उसका दोस्त था। आपको हाशिम को बुलाना चाहिए था। हाशिम को बुलाने से जुमर और हुनैन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ याद आया। हाशिम, क्या आपने शादी को बताई थी एग्जाम वाली बात? जुमर ने बगौर उसके चेहरे को देखते पूछा। तो हाशिम ने चौंक कर हन्ना को देखा, वो भी सांस रोक के उसे देख रही थी। कौन सी बात? जब एग्जाम में हन्ना ने। ओके मैम प्रोसिक्यूटर, हाशिम ने हाथ उठाकर रोका, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। अटॉर्नी क्लाइंट के तहत ये मेरे और हुनैन के दरमियान है, अगर आपको कुछ जानना है तो हुनैन से पूछ लें, मैं सब जानती हूँ। सिर्फ शादी को बताने के मुतालिक पूछा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो इतने एतमाद से बोला था कि हन्ना की आंखें मजीद फीकी। उसने जुमर पे देखा वाली जिताती नजर डाली। जवाहरात भी उसी एतमाद से गर्दन अकड़ाए बैठी रही। जुमर अलबत्ता मशकूक नजरों से हाशिम को देख रही थी। हुआ क्या था? भाई को कल किसी ने बताया था, ये नहीं पता किसने। क्या तुमने अपनी क्लास फेलोज से पूछा? मुझे वहाँ बहुत से लोगों ने आते देखा था। ओ हाँ, हुनैन को याद आया, नामा का भाई सादी भाई का दोस्त है, शायद उसी ने बताया हो। और तुमने सबसे पहला शक मुझ पे किया? हाशिम मुस्कुराया। हुनैन को ढेर सारी शर्मिंदगी ने आ घेरा। आह, ये किस बारे में बात हो रही है? जवाहरात ने बारी बारी उनके चेहरे को देखा। ہاشم نے ایک غیر اہم سی بات تھی، جانے دیجئے کہہ کر موضوع بدل دیا۔ زمر باہر نکلی تو باغیچے کے گیٹ کے ساتھ اسامہ کھڑا اداسی سے دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوپہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے پتہ سمجھا دو گے سیم؟ وہ اس کے لیے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا، پھر فوراً سر ہلایا۔ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ آؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی کوہنی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماموں بھی ادھر گئے ہیں، جگہ کا نام لیے بغیر اس نے بتایا تو وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ جیسے ہی وہ زیر تعمیر گھر قریب آیا، زمر نے قدم بھاری ہوتے گئے، چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی، آنکھوں میں نمی ابھری جس کو اس نے اندر اتار لیا تھا۔ اللہ مجھے صبر دینا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ گیٹ کے سامنے جب وہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس نے لے لی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی، پولیس نے اتنی جلدی کرائم سین دھو دیا، غصہ بھی اس نے اندر دبا لیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس اہلکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پورچ میں قدم رکھا تو سیم کی کوہنی زیادہ سختی سے بھینچ لی۔ سامنے فرش پہ چوک زدہ خاکہ بنا تھا، جدھر سادی گرا ملا تھا۔ اپنی گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائی تو گھر کے اندرونی حصے میں وہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی زمر کی جانی پشت تھی اور وہ اینٹوں کی برہنہ سیڑھیوں کے پاس آدھا جھکا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، فارس سے فاصلہ رکھے رخ پھیر کر کھڑی، ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ادھر کیا ہے ماموں؟ سیم اس کی طرف گیا تو وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ فارس نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر سیم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں دو گولیوں کے نشان ہیں اور ایک گولی اس دیوار میں بھی لگی ہے، وہ اتنی آواز میں بولا کہ زمر سن لے، اور وہ سن کر چونک کر مڑی۔ مگر یہاں گولیاں کیوں ہیں؟ سیم نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے اینگل سے لگتا ہے کہ یہ، کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی۔ وہ اب ادھر ہی دیکھ رہی تھی، نگاہیں ملی تو وہ سیڑھیوں میں لگے سوراخوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پورٹ سے ہی چلائی گئی ہے، ظاہر ہے اسی شوٹر نے چلائی ہے، مگر ادھر کیوں وہ گولی چلائے گا؟ سادی بھائی تو بالکل دوسری طرف تھے، شاید اس کا نشانہ برا تھا۔ فارس نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ یا شاید یہاں کوئی اور بھی تھا، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی اور بھی تھا؟ وہ چونکا، سمر نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیم نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ پھپھو آپ کو کیسے پتا؟ میں نے ابھی معلوم کیا تھا کہ پولیس کو کس نے کال کی، کیونکہ سادی کو بر وقت ہسپتال پہنچایا گیا تھا تو۔ وہ سیم کو بتانے لگی، آواز بلند رکھی۔ فارس اسے غور سے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمسائے میں سے کسی نے کال کی تھی اور پتہ سمجھایا تھا، مگر جب پولیس آئی تو یہاں زخمی سادی کے سوا کوئی نہیں تھا، اور ہمسائے میں۔ سمر نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سارے گھر تو ابھی زیر تعمیر ہیں، یعنی کہ وہ شخص جس نے پولیس کو کال کی اس واقعے کے وقت یہیں تھا۔ سمر نے نگاہیں پھیر کر فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھی، کال کرنے والی کوئی لڑکی تھی، اور وہ مڑ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر سیم پیچھے لپکا۔ پھوپھو کیا ہمیں یہاں اور نہیں کچھ تلاشنا چاہیے، مثلاً کوئی نشانی، کوئی ثبوت، کوئی فنگر پرنٹ؟ سب دھل کر تباہ ہو چکا ہے سیم، ہمیں اس کو وہیں ڈھونڈنا ہے جہاں وہ کھویا تھا۔ وہ جیسے صرف یہ جگہ دیکھنے آئی تھی، کسی اور چیز کی امید نہیں تھی۔ سیم اور وہ ساتھ ساتھ چلتے واپس آئے تھے، فارس چند قدم پیچھے تھا۔ سیم اندر چلا گیا اور وہ ابھی باغیچے کے دہانے پہ جب اس نے عقب سے پکارا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، ان کی انتظامیہ نے۔ زمر بات مکمل ہونے سے پہلے ایڑیوں پہ گھومی۔ ان کی انتظامیہ نے پولیس کو نامکمل سی سی ٹی وی فوٹیج دی ہیں، میں جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مکمل فوٹیج کیسے نکلوانی ہیں، اور وہ میں نکلوا لوں گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، میرے راستے میں مت آئیے۔ سرد سپاٹ سا کہتی وہ واپس مڑ گئی تو فارس نے ایک تعصب آمیز سانس لے کر سر جھٹکا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس جیسے ہی اندر گیا، ہاشم باہر آتا دکھائی دیا۔ مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی باغیچے کے جھل سے پھول دیکھ رہی تھی جب وہ عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ، ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا، چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم مگر ہو جائے گا، ہاشم نے تھوک نکلا۔ جس وقت سادی کو گولی لگی اس وقت مڑ کر گھر کو دیکھا جہاں ابھی وہ اندر گیا تھا۔ فارس کہاں تھا؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گھر کو۔ کیا مطلب؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے باعث وہ جیل گیا تھا، اور پھر جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو ایک اور ٹریجڈی ہو جاتی ہے، سرسری انداز میں کہتے وہ زمر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زمر پلک بھی نہ چپک سکی۔ وہ اس کا بھانجا ہاشم، جیسے وارث اس کا بھائی تھا اور زرتاشا اس کی بیوی تھی۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ فارس کا سادی والے واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اس وقت کہیں اور تھا۔ او کمان زمر، ہاشم نے بیزاری سے ہاتھ چہرے کے آگے چلایا۔ اس کے پاس ہمیشہ ایلی بھی ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیسے اعتبار کر سکتی ہیں؟ وہ فارس ہے، اس سے کچھ بھی بعید ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ نے اس سے کیوں شادی کی، اور میرے نزدیک تو اس کے جرائم میں آج ایک جرم کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت ہے جب آپ کو فارس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ زمر نے لب پھینچ لی اور تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ اس کا ایلیبی کون ہے؟ اس دفعہ کون ہے؟ اس نے استضائیہ سے جھٹکا۔ میں، اس وقت میرے ساتھ تھا۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر وضاحتی انداز میں گویا ہوا، میں فارس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، میں اپسیٹ ہوں، سادی میرا دوست تھا اور اوکے ہاشم، ایک بات۔ وہ ایک ہاتھ اونچا کر کے اسے درمیان سے ٹوکتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سرد موری سے بولی، آپ فارس کو ناپسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، آپ سادی کو پسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، اس لیے میری یہ بات پہلی اور آخری دفعہ دھیان سے سنیے۔ فارس نے یہ نہیں کیا، اپنے پچھلے اعمال کا وہ حساب دے گا، مگر آپ نے اگر اپنے خاندان تنازعات کے بدلے کے طور پہ فارس کے خلاف میرے بھتیجے کی ٹریجڈی کو استعمال کرنا چاہا تو آپ مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے، دوست ہم پہلے بھی نہیں تھے۔ ہاشم نے ٹھنڈی سانس بھری، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کے قریب آئی تھی کہ وہ کھلا اور فارس باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر رکا اور ہٹ کر راستہ دیا۔ زمر آگے نہیں بڑھی، وہیں کھڑے فارس کو دیکھا اور کافی صاف آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میری کار میں کچھ مسئلہ ہے۔ کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ باغیچے میں کھڑا ہاشم ہلکا سا چونکا تھا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، فارس ایک سنجیدہ مگر حیران نظر اس پر ڈال کر آگے چلا آیا۔ زمر اندر آئی، کمرے سے اپنی ایک دو چیزیں اٹھائی تو لاؤنج میں بیٹھی جواہرات کی آواز سماتے پڑی، اب تم لوگوں کو اس جگہ نہیں رہنا چاہیے، یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، وہ ہنین سے کہہ رہی تھی۔ زمر ٹھہر کر کچھ سوچنے لگی، پھر سر چٹک کر باہر نکل آئی۔ پرس کوہنی پہ لٹکائے اس نے باہر قدم رکھا تو دیکھا فارس گاڑی کی طرف جاتے ہوئے رک کر ہاشم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں کا انداز عام اور سرسری تھا۔ زمر خاموش نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے کار کی طرف چلی آئی۔ نئی منزل کی راہ ڈھونڈو تم، میرے غم سے پناہ ڈھونڈو تم۔ چند منٹ بعد جب کار سڑک پہ روا تھی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر نے موبائل پہ چلتا ہاتھ روک کر سرسری سا پوچھا، ہاشم تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے چونکا، رخ ذرا پھیر کر اسے دیکھا، وہ سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ پولیس کی کاروائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا تم نے اسے کسی ممکنہ گواہ کا بتایا؟ نہیں تو اس کو کچھ مت بتانا۔ کیوں؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی اصلی سرد موری تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں فیور دے رہی ہوں، میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ سادی کے کیس کی تفتیش پہ ہاشم اثر انداز ہو۔ کہتے ہوئے وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی کے باہر گزرتا ٹریفک دیکھنے لگی۔ ہاشم نے مجھے کہا ہے کہ یہ واقعہ میں تمہارے اوپر ڈال دوں۔ سٹیرنگ ویل پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی، بے یقینی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہ کہا اس نے، اس کے کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں تیش ابھرا، پھر لب پھینچ لیا اور غصے سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا زور بڑھا دیا۔ اندر ہی اندر لاوا سا ابلنے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہے اس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اپنے پچھلے اعمال کا تم حساب دو گے، ایک دفعہ یہ معاملہ ختم ہو جانے دو۔ باہر دیکھتی وہ تلخی سے کہہ رہی تھی جب اس نے زور سے بریک پہ پیر رکھا۔ کار جھٹکے سے رکی، وہ بے اختیار ڈیش بورڈ پہ جھکتی گئی مگر خود کو سنبھال لیا۔ غصے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس سے زیادہ اشتعال سے اسے کھو رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے آپ کی بکواس، وہ غصے سے گھرایا تھا۔ زمر ذرا پیچھے ہوئی، ہاشم کو دیکھ لوں گا میں، مگر آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اس لیے آئندہ میرے آگے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت دیکھ لیا میں نے اپنے گھر والوں کو قتل ہوتے اور خود پہ الزام لگتے، آج کے بعد کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، سمجھیں آپ؟ آنکھوں میں تپش لیے اس کو دیکھ کر کہتے وہ کار سے نکلا اور ٹھا دروازہ بند کیا۔ وہ تنفر اور بے بسی سے اسے گھورتی میں ہی بیٹھی رہی۔ کار ہسپتال کے سامنے رکی کھڑی تھی اور وہ چابیاں جیب میں ڈالتا اب اس طرف جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ہسپتال میں ایک کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ بیک کونی پہ ٹکائے سن گلاسز گھنگھریالے بالوں پہ اوپر چڑھائے وہ آج سیاہ پاجامے پہ ہلکی سبز لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی اور سبز دوپٹہ دائیں کندھے پہ تھا۔ سکون سے کھڑی وہ فارس اور سیکیورٹی آفیسر کو بحث کرتے دیکھ رہی تھی۔ سیکیورٹی ٹیم کے دو افراد دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ سر، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے پولیس کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مزید کوئی فوٹیج نکلوانی ہے تو کورٹ آرڈر لانا ہوگا، ورنہ میں آپ کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ کا قانون اس وقت کہاں تھا جب میرے بھانجے کو اسپتال سے اغوا کیا گیا؟ ہاں، غصے سے بولتے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ زمر کھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ سر، مجھے مجبوراً سیکیورٹی سے آپ کو باہر نکالنے کو کہنا پڑے گا، سرد لہجے میں کہتے آفیسر ساتھ میں اسے تیز نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ پیچھے کھڑے دونوں اہلکار آگے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اے، ہاتھ نہیں لگانا، اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو روکا۔ السلام علیکم، وہ نرم سا مسکراتی کھنکاری۔ فارس نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر وہ سیکیورٹی آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ میں زمر یوسف ہوں، ڈسٹرکٹ میں۔ مجھے پتا ہے آپ کون ہیں، اور نہیں، ہم آپ کو کوئی ٹیپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ٹیپ چاہیے تو وارنٹ لے کر آئیں، اس نے سختی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ اسی طرح مسکراتی رہی۔ اوکے، کل عدالت کھلے گی تو میں وارنٹ لے آؤں گی، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوٹیج کا وارنٹ لاؤں گی۔ میم، میں آپ کو بہت تحمل سے، کل جب میں کورٹ جاؤں گی تو جانتے ہیں کن کے وارنٹ نکلیں گے۔ 16 مارچ کا جب ایک ممبر قومی اسمبلی کی نوکرانی کا اللیگل ابارشن آپ کے ہاسپٹل میں ہوا تھا، 27 جنوری کا جب آپ کے وارڈ میں 2 نومولود بچے غائب ہوئے تھے، اور آپ کی فارمیسی کے ریکارڈز کا سرچ وارنٹ بھی، جہاں پچھلے 3 مہینے میں آپ کے خود ساختہ ملٹی ویٹامن نے 8 درجن عورتوں کے مبینہ طور پر مس کیریج کروائے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ملٹی ویٹامن ابھی مکمل طور پہ اپروو نہیں ہوا۔ سو پتہ ہے کیا آفیسر، یہ ایک اچھا اور بڑا ہسپتال ہے، مگر یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، اور سرکار ایک نجی ہسپتال کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ سو اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ ایک سانس میں تیز تیز بولنے کے بعد وہ رکی اور مسکرا کر باری باری ان تینوں کے چہروں کو دیکھا۔ آفیسر انچارج غصے بھری بے بسی سے اسے گھورتا رہا۔ میم، مجھ سے پوچھیے آفیسر کہ مجھے کیا چاہیے، اس نے سب سے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ جب آپ سامنے سے ہٹ کر مجھے کنٹرول روم میں جانے کا راستہ دیں گے تبھی میں بتا سکوں گی۔ آفیسر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر دوسروں کو اشارہ کرتا ایک طرف ہٹا اور دروازہ کھول دیا۔ زمر نے ایک چپتی ہوئی مگر فاتحانہ نظر فارس پہ ڈالی، جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اور آگے بڑھ گئی۔ پھر بظاہر انہیں سخت تاثرات کو چہرے پہ تاری کیے وہ اس کے عقب میں اندر داخل ہوا۔ چند منٹ بعد ایک کمپیوٹر سکرین کے سامنے کرسی پہ موجود سی آر انچارج فولڈرز کھول کھول کر ان کو مطلوبہ فوٹیج دکھا رہا تھا۔ زمر اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ذرا جھک کر دیکھ رہی تھی، اور فارس اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا۔ 2 لوگ تھے، وہ سکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑاتی جہاں کوریڈور میں 2 ماسک والے وارڈ بوائے اسٹریچر لاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹریچر پہ لیٹے لڑکے کے اوپر چادر ڈالی تھی، مگر سر سے ذرا سے گھنگھریالے بال نظر آتے تھے۔ زمر کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا، مگر اس نے پلکوں کو جھپک کر نمی اندر دبا لی۔ یہ فوٹیج پولیس کے پاس بھی ہے، یہ نہیں چاہیے، فارس نے بیزاری سے آپریٹر کو دیکھا تھا۔ لفٹ کی فوٹیج کہاں ہے؟ آپریٹر نے سر ہلا کر ایک اور فولڈر کھولا۔ تھیٹر میں اسٹریچر لانے سے قبل وہ دونوں لفٹ سے اترے تھے، یہ اس سے پہلے کی ٹیپ تھی۔ لفٹ میں وہ دونوں کھڑے تھے، ان کے سروں پہ سبز ٹوپیاں، چہرے پہ سبز ماسک تھے۔ دفتر ایک وارڈ بوائے جس کا رخ کیمرے کے عین سامنے تھا، اس نے چھینکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا، پھر چھینک مار کر ماسک ہٹایا، رومال سے منہ صاف کیا اور ماسک درست کر لیا۔ پیچھے کرو، آپریٹر نے پیچھے کر کے روکا اور تصویر کو بڑا کیا۔ وارڈ بوائے کا چہرہ کافی واضح تھا، وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا اور اس کی گھنی مونچھیں تھی۔ کیا آپ نے پولیس کو یہ دکھایا؟ اس نے باری باری آپریٹر اور سیکیورٹی آفیسر کو گھورا۔ آفیسر جو سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا ذرا بیزار ہوا۔ نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فوٹیج نہیں مانگی تھی۔ فارس نے جیب سے ایک فلیش نکالی اور سسٹم میں داخل کی۔ سیکیورٹی آفیسر فوراً آگے بڑھا۔ نہیں، آپ میرا ڈیٹا کاپی نہیں کر سکتے، میں تمہارے سامنے کل کی تمام فوٹیج کاپی کرنے لگا ہوں، اور تم مجھے خاموشی سے یہ کام کرتے دیکھو گے؟ پھر آپریٹر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جو فولڈرز میں کہہ رہا ہوں وہ کاپی کرتے جاؤ۔ شاباش، آپریٹر نے بے بسی اسے انچارج کو دیکھا، جو محض خون کے گھونٹ پی کر کھڑا رہا، دوبارہ کچھ نہیں بولا۔ یہ بھی کرو اور یہ بھی، मुझे क्या देख रहे हो? मगर सर, ये दूसरे फोल्डर की वीडियो, मेरा दिमाग पहले बहुत घूमा हुआ है, मुझे मजीद ख़राब मत करो। वो जिस तरह उस लड़के को घूर कर बोला था, सुमन ने नापसंदीदगी से उसे देखा और वहाँ से हटकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। वो कुर्सी के साथ झुका उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करते ऑपरेटर को हदायत दे रहा था। अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से, अभी तो कर्ज माहो साल भी उतारा नहीं। उस अपार्टमेंट की दीवारें खूबसूरत सजावट से ढकी थीं और फर्श शीशे से चमकदार थे। लॉन्ग रूम में टीवी बुलंद आवाज से चल रहा था और बड़े सोफे पे नीम दराज नौशीरमा पाँव मेज पे रखे नापसंदीदगी से स्क्रीन को देख रहा था। रफ टी शर्ट और खुले ट्राउजर में मलबूस उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं लगता था। फिर उसी बेजारी से उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगाया। हाँ शेरू, तुम ठीक हो? हाशिम मसरूफ से अंदाज में बोला था। खाक ठीक हूँ, कैद पढ़ाऊँ इधर? मैंने कहा था घर में बंद मत रहो, दुबई में अपने एक एक दोस्त से मिलो ताकि सबको मालूम हो कि तुम उधर हो और उधर ही थे। जो भी पूछे तो कहना कि मैं इतवार की रात आया हूँ, समझे? आप तो ऐसे बर्ताव करें जैसे वाकई मुझे कभी ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश होना पड़ेगा। खुदा के लिए भाई, शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया और सब संभाल लिया है। लेकिन अगर अब तुमने मेरी बात ना मानी ना शेरू, तो मैं अगली दफ़ा तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो और दोस्तों को जाकर मिलो, तलखी से कहकर फ़ोन रख दिया गया। नौशीरमा गुस्से से मोबाइल को घूर कर रह गया, फिर उठा और ओपन किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाज़ा खोला, जूस का डब्बा निकाला और ऊपर लगे स्टैंड में लटका उल्टा शीशे का गिलास उतार कर काउंटर पर रखा। फिर अंगूर का मशरूब उसमें उंडेला। सुर्ख माया गिलास में भरने लगा। गिलास उठाकर वो होंठों के करीब लेकर गया तो मशरूब के सुर्ख रंग में वही मंजर उभरने लगा। बजरी और सीमेंट के ढेर के करीब गिरा लड़का, उसकी उखड़ती सांसें, खुलती बंद होती आंखें और खून का तालाब, सुर्ख ताज़ा सुर्ख पानी जो बहता जा रहा था। एकदम उसका दिल उचाट हो गया। बेजारी से उसने सुर्ख मशरूब सिंक में उंडेल दिया। चेहरे पर शदीद झुंझलाहट दर आई थी। क्या मसला है? उकता कर वो चला आया और फिर से सोफे पर गिरा मोबाइल उठाया। कुछ देर मुंह बिगाड़े मोबाइल देखता रहा, फिर एकदम सीधा होकर बैठा, तासुरात बदले, फौरन से नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। हेलो शेरी, कैसी हैं आप? मैंने अभी आपकी अपडेट देखी, आप दुबई में हैं? जी मैं भी इधर ही हूँ, आज सुबह ही पहुँचा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? आंखों में उम्मीद जागी और चेहरे पे जोश सा उभरा। ओके मैं आ जाऊंगा, बिलाखिर वो मुस्कुराया और मोबाइल कान से हटाया। सुर्ख दिल से सुर्ख पानी को जहन से महू कर दिया। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। छोटे बगीचे के सामने कार रोकते हुए वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। वो फोटेज ASP के हवाले कर दी है, वो कह रहा था वो साथी को पहचानता है, जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगा। जुमर ने कोई तासुर दिए बगैर पर्स उठाया और लॉक खोला। फारिस ने नजरें फेर कर उसे देखा, वो खुंदियाले बाल कान के पीछे अड़स्ती अपनी तरफ का दरवाजा खोल रही थी। मैंने एक फैसला किया है, उन लोगों को इधर नहीं छोड़ सकता, अब वो हमारी तरफ रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज है तो अभी बता दें, संजीदगी से कहते हुए उसने दरवाजा खोला। अगर अब्बा को तुम हमारे साथ रहने के लिए राजी कर लो तो मुझे कोई एतराज नहीं, बजाहिर उसने सपाट अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई, मगर चेहरे पे वाज़े इत्मीनान उतर आया था, गोया कोई अनकही ख्वाहिश पूरी हुई हो। वो बिना चाप के अंदर राहदारी में आई तो लाउंज से आवाजें आ रही थी। फारिस सुबह कह रहा था कि हम अब उसके साथ जा करें, नुदरत थकी थकी सी कह रही थी। सुमर के कदम राहदारी में सुस्त हो गए क्योंकि हुनैन आगे से बहुत खुफकी से बोली थी, हमारा भाई खो गया है और तो हम इतने भी आसरा हो गए हैं कि घर बदर हो जाएं। शायद वो फिर से रोने लगी थी। तुम्हें उसामा और तुम्हारी अम्मी को उनके साथ जाकर रहना चाहिए, यहाँ अकेले नहीं रह सकते तुम लोग, अब्बा की आवाज़ में भी तकान थी। सुबह से साथी को रो रो कर अब सब निढाल बैठे थे। मामू पे बोझ क्यों बने? आप अपने किराएदारों को फारिग कर दें, हम वहाँ चले जाते हैं। कौन से किराएदार? वो जो आपके प्लॉट पे घर बना था और उनमें नए किराएदार आए थे। वो उनको याद करवा रही थी। जुमर ने दीवार से लगे आंखें बंद कर ली। घर? अब्बा हैरान हुए, तुम्हें किसने कहा? मेरी फ्रेंड का घर भी है उसी कॉलोनी में, उसकी तरफ गई तो देखा था। वो प्लॉट तो जुमर ने कब का बेच दिया? हुनैन, नुदरत ने बताया। चल लम्हे के लिए लाउंज से कोई आवाज़ नहीं आई। राहदारी में खड़ी जुमर ने आंखें खोली। बेच दिया? हुनैन शौक थी, मगर क्यों? उसको शायद किसी मुकदमे के लिए रकम चाहिए थी, नुदरत ने बेपरवाही से बताया, गोया ये जिक्र गैर अहम था। अब्बा खामोश थे। मुकदमे के लिए? उफ, بڑے ابا، آپ نے ان کو یوں کرنے کیسے دیا؟ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھی، ایک سہارا تھا۔ وہ زمر کا تھا۔ ہاں، ہنا کی تلخی سے بھری آواز آئی تھی اور زمر صرف اپنا سوچتی ہیں، اور پھر غصے سے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ راہداری میں کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی، نظریں اس کے عقب میں گئیں تو زمر نے بھی چونک کر گردن موڑی۔ فارس بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر زمر کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے ناراضگی تھی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے فارس کو مخاطب کیا، مگر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بڑے ابا اور ندرت دونوں نے بے قراری سے ان کو دیکھا، مگر چہروں پہ لکھی تحریر پڑھ لی اور نگاہیں مایوس پلٹ آئیں۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھا، زمر چوکٹ میں کھڑی رہی۔ میں جاتے وقت آپا کو بتا کر گیا تھا کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کر رہیں گے، اس نے بات کا آغاز ابا کو دیکھتے ہوئے کیا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں، صداقت ہے میرے پاس۔ ہاں، تم باقی سب کو لے جاؤ۔ ایک ہی دن میں وہ کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ابا، وہ گھر آپ نے مہینے کے آخر میں ویسے بھی خالی کرنا تھا، اور یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں، اس لیے پلیز ضد مت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیں۔ زمر ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ کا کہیں اور رہنا صحیح نہیں ہے، وہ ابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابا مسلسل انکاری تھے اور ندرت متعمل تھی۔ فارس، ہم اتنے سارے لوگ کیسے رہیں گے ادھر؟ اتنا چھوٹا نہیں ہے وہ گھر، تین بیڈ روم ہے، نیچے والا یوسف صاحب اور سیم لے لیں گے، صداقت پورچ کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا، اور اوپر۔ وہ رکا، ایک نظر زمر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوپر میرا اور زرتاشا والا پرانا کمرہ آپ کے اور حنین کے لیے کافی ہے، باقی ہمارا تو ویسے بھی امی والا کمرہ ہے۔ اب کہ اس نے زمر کو دیکھے بنا سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ دروازے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی، ابرو تن کے ایک خاموش تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر جب بولی تو آواز ہموار تھی۔ سب آرام سے آ جائیں گے، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی آواز پڑی، میرا بیٹا ہوتا تو ہمیں کبھی یوں نہ جانے دیتا۔ بڑے ابا مسلسل انکار کر رہے تھے اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر سنے بغیر آگے چلتی آئی۔ سادی کا کمرہ خالی پڑا تھا، وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی، جوتے اتار کر پیر اوپر کر لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں پانی سا ابھر آیا، جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکائے بس چپ چاپ سامنے دیکھے گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اسی دیوار کے دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسے ہی بیٹھ لگا تھا، اور وہ بھی اسی دیوار سے لگی اکڑوں بیٹھے سر گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، ہمارا سادی کہاں ہوگا اس وقت؟ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے، دعا نہ مانگے کوئی۔ اس نے بدوقت آنکھیں کھولی تو دھندلی سی چھت نظر آئی، پلکیں آہستہ سے جھپکی تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سادی کے چہرے پہ تکلیف ابری، حسیات جاگنے کے ساتھ درد شدت سے لوٹ آیا تھا۔ وہ ہلکا سا کراہا، پھر گردن موڑی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے ارد گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کونے کے بل اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے جام ہو چکا تھا۔ آہ، اذیت کے ساتھ اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ ریلیکس، آرام سے۔ ایک عورت تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ سادی نے مندی مندی سی آنکھیں کھولیں۔ یہ چہرہ، وہ اسے پہچانتا تھا مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز لہجہ سب شناسا تھا، مگر یہ کون؟ اس نے پلکیں جھپکی، خود پہ جھکی اسمارٹ سی عورت کا چہرہ واضح ہوا، بھورے سنہرے رنگ بال اور سفید جلد۔ میری امی کہاں ہیں؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو پانی دوں؟ اب کے سادی نے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، کیا وہ اس کی بات سن نہیں سکتی تھی؟ اس نے پھر اٹھنے کی صحیح کرنی چاہی، مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت نہیں کرنے دے رہی تھی؟ اس کی نگاہیں اپنے بازوں تک گئیں، دونوں بازو کوہنی سے کلائی تک بیٹھ کے ساتھ سٹرپ سے بندھے تھے۔ ایک دم سے ذہن پہ دوائیوں سے چھایا نشہ اور غنودگی اترنے لگی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ بے حد حیرت اور وحشت سے اس نے خود پہ جھکی عورت سے سوال کیا۔ کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے اسی نرمی سے پوچھا۔ ذہن میں بکھرے ٹکڑے جڑنے لگے۔ اس عورت کو دیکھتے اس کی آنکھیں سکڑیں۔ میری انجیو، کہنے کے ساتھ اس نے بازو زور سے کھینچے، مگر گرفت مضبوط تھی، وہ کسرے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سیدھی ہوئی سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو پانی چاہیے یا نہیں؟ سادی نے سر تکیے پہ گرا دیا۔ میری کو تکتی اس کی آنکھوں میں زبانیں بھر کی حیرت تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ مگر میری کاؤچ کی طرف گئی، شاید فون وغیرہ پہ کسی کو اطلاع دی کہ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ بد وقت بول پا رہا تھا، تکیے پہ رکھی گردن ذرا موڑی تو دھندلا سا منظر نظر آیا۔ نیلی جینس پہ گھٹنوں تک آتا سفید اوور آل پہنے ایک لڑکی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے بال سیدھے اور لمبے تھے، کوہنی تک آتے اور گردن میں اسٹریٹ پڑا تھا۔ قریب آئی تو چہرہ واضح ہوا، گندمی رنگت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور ان میں ایک معصوم سا تاثر۔ نرمی سے مسکراتی وہ اس سے انگریزی میں اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ اس کو اب کوئی انجیکشن لگا رہی تھی اور سادی ایک کے بعد دہرائے جا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی، اندھیرا پھر روشنی پھر اندھیرا۔ پھر وہ میری کی طرف گھومی، اس کے ہاتھ کھول دو، کم از کم وہ بیمار ہے اور زخمی بھی، اس حالت میں بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس کی آواز میں ترہم تھا۔ مقابل کھڑی میری نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے باسے کو صرف اس کے ہاتھ کھول دیں۔ وہ الفاظ گٹمٹ ہو گئے، اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سازش تھی راہبروں کی یا قسمت کا پھیر تھا، ہم ہجرتوں کے بعد بھی قاتل کے گھر میں تھے۔ اس رات کسرے کاردار کے عقب میں انیکسی کی ساری بتیاں روشن تھی۔ صداقت کچن میں کھڑا ندرت کے ساتھ چیزیں سیٹ کروا رہا تھا۔ ندرت پھر اس کے بعد نہیں روئی تھی، دو دن لگے ساری تیاریوں میں اور آج تیسرے دن وہ لوگ بالآخر اس انیکسی میں آ چکے تھے۔ لاؤنج بھی صفائی کے بعد چمکنے لگا تھا۔ لاؤنج میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلتا جس میں بڑے ابا ایک سنگل بیڈ پہ لیٹے تھے، فاستے پہ دوسرے بیڈ پہ سارے دن کا تھکا ہارا سیم سو رہا تھا۔ اوپر سیڑھیاں چڑھ کر جاؤ تو فارس اور زرتاشا کے پرانے کمرے کا حلیہ ذرا بدلا ہوا تھا، فارس کی کوئی چیز ادھر نہیں تھی۔ حنین اور ندرت کے بیگز اور کپڑے وہاں دکھائی دے رہے تھے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر مدھم سرد بتیاں جل رہی تھیں۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں سمر شادی کے دن سے رہ رہی تھی۔ شادی کے لائے بھوکے وہیں رکھے تھے، گو کہ وہ اب سوکھ چکے تھے۔ ایک الماری کھلی تھی اور فارس اس کے سامنے کھڑا اس میں اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے ہاتھ روک کر ایک نظر ان باکسز پہ ڈالی جن میں سمر کے کاغذات تھے اور جو اس نے بادل نخواستہ فارس کی چیزوں کے لیے اس الماری سے نکال لیے تھے، اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اسٹڈی ٹیبل پہ اس کی طرف پشت کیے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ مدھم زرد بتی میں بھی اس کے کنگریالے بال چمک رہے تھے۔ آپ یہ باکسز نیچے بیسمنٹ میں رکھ دیں، بیسمنٹ کی چابی آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ہے۔ پچھلے دو دن کی خاموشی کے بعد اس نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا تھا، وہ جواب دیے بنا کام کیے گئی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، اس دن آپ پہ غصہ کر گیا، آپ کی معذرتوں کا وقت گزر چکا ہے، وہ مڑے بنا کندھے اچکا کر بولی۔ کوشش کروں گا اس کمرے میں کم سے کم آؤں اور آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں، یہ بھی مجبوری ہے۔ وہ چپ چاپ اسکرین کو دیکھے گی اور وہ اس کے بالوں کو، اگر آپ میری وجہ سے غیر آرام دہ ہیں تو اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں، یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا ہی رہے گا، میں صوفے پہ سوؤں گا جب تک ہمیں ساتھ رہنا پڑے۔ زمر کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھمی، گردن موڑ کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنے کمرے میں یہ صوفہ آپ کے لیے ہی ڈلوایا ہے، اور واپس گھوم گئی۔ فارس نے ٹھنڈی سانس لی، پھر الماری کا پٹ بند کرتا کھڑکی تک آیا تو دم ٹھہرا، پردہ ذرا سرکا کر نیچے دیکھا جہاں برامدے میں ہاشم کھڑا حنین سے بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ فارس کے جبڑے بھنچے، وہ تیزی سے باہر نکلا۔ انیکسی کے برامدے میں وہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے ہاشم تھا۔ ہاشم کے عقب میں سبزہزار اونچا ہوتا دکھائی دیتا اور چوٹی پہ وہ بلند محل تھا، مگر جب ہاشم سامنے ہوتا تو دوسری ہر شے اپنا حسن اور عصمت کھو دیتی۔ اب بھی وہ نرمی سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا، اچھا کیا جو تم لوگ یہاں آ کے سیٹل ہو گئے ہو، یا کوئی مدد چاہیے؟ نہیں تھینک یو، سب ہو گیا، وہ اداسی سے مسکرائی۔ بال پونی میں بندے تھے اور لباس ملگجا تھا، اس کے مقابلے میں وہ رات کو بھی چمکدار سفید شرٹ میں ملبوس کتنا تازہ دم لگ رہا تھا۔ ہنا کو احساس کمتری نے آن گھیرا۔ وہ بندہ پکڑا گیا یا نہیں جو لفٹ کی فوٹیج میں ملا تھا؟ نہیں پتہ نہیں، ہنا نے یاسیر سے شانے اچکائے۔ ہاشم نے غور سے اسے دیکھا، تم اس معاملے میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں لے رہی؟ پھپھو اور ماموں کہہ رہے ہیں نا سب، مگر وہ سادی کے لیگل وارث نہیں ہیں۔ مطلب؟ اس کے چہرے پہ آتی الجھن دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ پھپھو اور ماموں قانونی وارث نہیں ہوتے، اس کیس میں صرف تمہاری امی یا تم سادی کے وارث ہو، اور سیم وہ 18 سال سے چھوٹا ہے سو وارث نہیں ہو سکتا۔ ओह, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेदिली से सर झुकाए जूते से फर्श खुरचने लगी। तुम कितने साल की हो? सामने जेबों में हाथ डाले खड़े हाशिम ने पूछा। 20। मैं 35 साल का था जब मेरा बाप मरा। मैं 20 का नहीं था, फिर भी लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए मेरी नसीहत याद रखना, जब आपके घर का सरपना ना रहे तो आंखें और कान खुली रखते हैं। हनैन चुपचाप उसे देखेगी, मगर उसके चेहरे पे उलझन भरी नापसंदीदगी का तासुर था। मगर फारिस मामू अब हमारे सरबरा हैं तो? उसी पल दरवाज़ा खुला और फारिस बाहर आया। हन्ना ने चौंक कर उसे देखा, एकदम अपना आप चोर लगा। हेलो फारिस, हाशिम ने उसी तरह मुस्कुराकर सर को खम दिया। हन्ना फौरन उसकी तरफ मुड़ी। मामू, हाशिम भाई आपका पूछ रहे थे, मैं समझी आप सो चुके हैं। फारिस ने एक तेज सपाट नज़र हाशिम पे डाली, फिर हन्ना को इशारा किया, अंदर जाओ। आवाज़ में सख्ती थी। वो सर चुकाए ओके गुड नाइट कहती फ़ौरन अंदर खिसक ली। अब वो अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ, आस्तीन चढ़ाए तने अबरू और दबे दबे गुस्से के साथ हाशिम को देखा। क्या हुआ? पुरसकून खड़े हाशिम ने अबरू उठाए। वक्त नहीं मिल सका, कुछ हिसाब किताब करना था तुम्हारे साथ, आंखों में तपिश लिए उसे घूरा। क्या कह रहे थे तुम उस दिन जुमर से कि शादी का हादसा मेरे सर पे डाल दो? ओ कम ऑन, हाशिम ने बेहद हैरत से सर झटका। क्या उसने ये बताया है तुम्हें? और क्या ये नहीं बताया कि उसने खुद क्या किया? इनफैक्ट मिसेज गाजी ने मुझे बहुत साफ लफ्जों में बताया कि वो आपसे मुझसे ज़्यादा नफरत करती हैं, और ये भी कि तंजिया लहजे में वो गोया हुआ, और ये भी कि इत्तफाक से उस दफ़ा भी आपके पास एली भी है। तो मैंने पूछा फारिस उस वक्त कहाँ था? बोली मेरे साथ था, मगर वो अपने तमाम अमाल का हिसाब भुगतेगा। मैंने पूछा आप ये फारिस पे डालना चाहती हैं? तभी तुम आ गए, शायद उन्होंने तुम्हारे सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए ये कहा, वरना अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत मोहतात रहता, क्योंकि हम सबको पता है उन्होंने तुमसे शादी क्यों की है। मेरी बात कान खोल कर सुनो हाशिम, वो चुभती हुई नज़रों से उसे देखता आगे आया। ये मेरा घर है और जुमर मेरी बीवी है, तुम मुझे मुकाबले पे उसकी बात का ज़्यादा यकीन है, इसलिए मेरी बीवी से दूर रहो। चुबा चुबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया। अगर एक लम्हे के लिए भी मुझे लगा कि तुम शादी के हादसे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। एक तेज़ नज़र उस पर डालकर वो मुड़ने लगा, फिर रुका। और हाँ, मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त सादी था, इस घर में अब तुम्हारा मजीद कोई दोस्त नहीं है। और अंदर जाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हाशिम बमुश्किल जब्त करता मोड़ा और लंबे लंबे डग भरता सब्जाजार पे चलता गया। उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा था। उसके कमरे की बालकनी के सामने थी मैरूनी जीने से वो बालकनी पे चढ़ा और अंदर कमरे में आकर मोबाइल पे नंबर मिलाया। खावर ने पहली घंटी पे कॉल उठाई। जी सर। खावर, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, घुसीली आंखों के साथ वो फोन में गराया था, मगर मुझे फारिस गाजी जेल के अंदर चाहिए, कभी भी बाहर ना निकलने के लिए। ओके सर, मैं कुछ करता हूँ। कॉल बंद हुई तो हाशिम ने उस बरहमी से फ़ोन सोफे पे फेंक दिया और मुंह ही मुंह में चंद अंग्रेज़ी गालियाँ उसे निकाली। गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। इनेक्सी के अंदर फारिस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो हन्ना के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो बुझे चेहरे के साथ बेड पे बैठी थी। वो चौकट में ठहरा। आइंदा हाशिम से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है। ना सख्ती ना नरमी, बस हमवार लहजे में कहकर उसका जी अच्छा में झुकता सर देखकर वो अपने कमरे की तरफ आ गया। अपना कमरा? हल्की दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो कमरे की बत्ती बुझी थी, सिर्फ ड्रेसिंग रूम का बल्ब चल रहा था। स्टडी टेबल खाली थी, वो बेड पे लिहाफ गर्दन तक कोड़े आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। क्या ये मेरे जाने का इंतज़ार कर रही थी? वह आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता बेड के करीब आया, दूसरा तकिया उठाया और सोफे पे रखा, फिर यूं ही गर्दन मोड़ कर उसे देखा। आंखें बाजू से ढकी थी मगर नाक की लोंग दमकती नजर आ रही थी। फारिस के चेहरे पे चाहे तने तासरार ढीले पड़े, नज़र जुमर की साइड टेबल पे पड़ी, वहाँ दवाएं रखी थी और साथ में जग गलास। जग खाली था, उसने जग उठाया और बाहर निकल गया। वापस आया तो वो पानी से भरा था और ठंडे पानी के बाइस जग को पसीना आया हुआ लगता था। जग वापस धरते उसने गर्दन झुका कर जरा की जरा उसे देखा। वो जाग रही थी, वो जानता था। एक तल्ख मुस्कुराहट लबों पे उभर कर मातूम हुई पे सोफे की तरफ आ गया। घर की बत्तियां आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगीं, खामोशी छाने लगी। कितने ही पल उनके कमरे में आहिस्ता से सिरक गए। वो हनूस बाजू आंखों पे रखे लेटी थी और वो सोफे पे नींद दराज सीने पे लैपटॉप रखे अस्पताल की फोटेज बार बार देख रहा था। اندھیرے میں اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی بتی اب بند تھی اور باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھی، بالکل سیدھی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پاؤں نیچے اتارے بالکل دم بخود سی بیٹھی تھی۔ اوہ، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ زمر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اتنا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خوابیدہ تھیں، شاید وہ سو گئی تھی اور کچی نیند سے جاگی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ بے خودی کی عالم میں بولی۔ کون سی ویڈیو؟ ہاسپٹل والی؟ وہ ایک طرف کو ہو بیٹھا۔ آئیے دیکھ لیجئے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ننگے پیر تیزی سے اس تک آئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ وہ جو کافی مسترب سی لگ رہی تھی صوفے کے کنارے ٹکی اور آگے کو جھک کر اسکرین دیکھی۔ ہسپتال کے ایک کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی۔ لفٹ والی، وہ پریشانی سے بولی۔ تو فارس نے اچھا کہہ کر مطلوبہ ویڈیو لگائی۔ سمن نے چہرہ مزید آگے جھکایا تو کنگریالی لٹیں کندھوں سے پھسل کر سامنے کو گری۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بال کاند کے پیچھے اڑستی آنکھیں سکیڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے ایک منظر کو سٹل کیا تو فارس نے توجہ اور دھیان اسکرین کی طرف لگانا چاہا۔ مجھے ابھی یاد آیا، یہ آدمی دیکھو، چھینک مارنے کے لیے ماسک اتارنے سے 6 سیکنڈ پہلے اس نے نظر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا ہے۔ وہ ایک دم چونکا۔ اسکرین پہ اس شخص کی نگاہ اٹھا کر فوراً واپس موڑ لینے کو سمن نے سٹل کر رکھا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لفٹ کا کیمرہ اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی اس نے ماسک اتارا۔ زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔ تاکہ ہم اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لیں، اب دیکھنا 2-4 دن میں پولیس اس کو پکڑ بھی لے گی اور یہ اعتراف جرم بھی کر لے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کرائے کا آدمی ہے جسے اصل مجرم خود کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بول رہا تھا، پھر کچھ یاد آیا۔ یہ دیکھیے، میں دوسری فوٹیج چیک کر رہا ہوں، یہ اس کوریڈور کو دیکھیے۔ اس نے ایک اور ویڈیو لگا کر دکھائی۔ کوریڈور خالی تھا۔ فارس نے ذرا فارورڈ کیا۔ اس شیشے کے دروازے کو دیکھیے، اس میں مخالف کوریڈور کا عکس جھلک رہا ہے۔ زمر نے گردن مزید آگے کر کے غور سے دیکھا۔ اس عکس میں ایک نرس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کی پشت ہے اس طرف، مگر وسط راستے میں وہ ٹرے میں سے کچھ گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اوکے، پھر نیم اندھیر کمرے میں وہ دونوں صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اس کوریڈور میں اگلے آدھے گھنٹے میں ہر 5 منٹ اور 17 سیکنڈ بعد ایک نرس کا عکس دکھائی دیتا ہے جو بیچ راستے میں کچھ گرا دیتی ہے۔ یا تو اسپتال کی ساری نرسیں اندھی ہیں، یا پھر یہ ایک ہی 5 منٹ کا کلپ ہے جسے بار بار دہرایا گیا ہے، یعنی اصل آدھے گھنٹے کی ٹیپ غائب ہے۔ وہ چونکی۔ اگر ہسپتال والے ان آرگنائزڈ کرمینلز کے ساتھ مل کر یہ ٹیپ ڈاکٹر کر سکتے ہیں تو لفٹ والی ٹیپ بھی غائب کر سکتے ہیں، مگر نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ رہے تھے اور وہ غصے سے کہتی جا رہی تھی۔ ان کو پتا تھا ہم فوٹیجز نکلوائیں گے، سو وہ ہر اس راستے پہ بیٹھے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے جو سادی تک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے۔ وہ ذہنی طور پہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ فارس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے صوفے پہ اس کے تکیے کے ساتھ بیٹھی ہے، اسے احساس نہیں ہوا۔ اگر وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے تو ہم سادی کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بالکل۔ وہ اسکرین کو پلکیں سکیڑ کر دیکھے گئی۔ اندھیرے کمرے میں واحد مدھم سی روشنی عجب فسوں بھی گھیر رہی تھی۔ وہ بد وقت زمر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ لائبریری کے سارے منظر ارد گرد اترنے لگے تھے۔ بس پھر ہم سادی کو نہیں ڈھونڈتے، وہ قطعیت سے بولی تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ان کے قدم پکڑنے کی کوشش کریں مگر وہ ہمیشہ 2 قدم آگے رہیں گے، سو ہم سادی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان کو ان کی گردن سے پکڑیں گے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ کو دیکھتی گویا خود سے بول رہی تھی۔ مگر ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے، مگر یہاں پر انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی اور نگاہیں موڑ کر فارس کو دیکھا۔ کیا تم نے کرمنل لا میں پڑھا نہیں تھا؟ اٹس ناٹ دا کرائم، اٹس دی کور اپ۔ فارس نے اسپات میں سر ہلایا۔ بالکل، مجرم کو اس کا جرم نہیں پکڑواتا بلکہ جرم کو چھپانے کی کوشش پکڑواتی ہے، سو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب تک وہ ہمارے لیے ایک انجان گروہ تھا مجرموں کا، مگر اب ہم ان کے ایک ساتھی کو جانتے ہیں، یہ لفٹ والا آدمی۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ ये तो सिर्फ एक हरकारा है, कराए का आदमी। जिन लोगों ने शादी पे हमला किया ये आदमी उनको जानता तक नहीं होगा। बिल्कुल, वो भी यही समझते हैं, मगर फारिस वो किसी को तो जानता होगा, किसी ने तो उसको पैसे दिए होंगे इस काम के। हम उस आदमी के जरिए उसको ढूंढेंगे जिसने उसे पैसे दिए, और फिर उससे ऊपर वाले को, और यूँ जीने पे जीना चढ़ते हम उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जिन्होंने शादी को अपने पास रखा हुआ है। सो अब हम शादी को नहीं ढूंढेंगे, हम उन लोगों को ढूंढेंगे। जिस दिन हमें ये लोग मिल जाएंगे उस दिन शादी भी मिल जाएगा, उसके लहजे में असम था। ओके, ऐसे ही करते हैं, मगर उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। क्या आपने बैलिस्टिक रिपोर्ट देखी? शादी को ग्लॉक गन से गोली मारी गई। कवि अमकान है कि G-41 इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान में G-41 मंगवाओ तो 2.5-3 लाख से कम की नहीं मिलती, और कौन मंगवा सकता है इतने आराम से ग्लॉक की पिस्तौल। असले की दरामद ममनू है, और सिर्फ सिंगल रिपोर्ट लाइसेंस के जरिए ही कोई एक वक्त में एक ही पिस्तौल मंगवा सकता है। मेरा मतलब है ये महंगी तीन गन्स में से एक है। क्लास और टेस्ट चेक करें जरा इन लोगों का। वो स्क्रीन को देखते हुए तबसरा कर रहा था, एकदम रुका। उसने जुमर को चौंकते हुए देखा था, गन के जिक्र पे जैसे वो होश में आई। बेख्तियार चौंक कर आसपास देखा, वो उसके सोफे पे एकदम वो खड़ी हुई, चेहरे पे सपाटपन आ गया। जाहिर है कातिल असले के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा, तलखी से कहकर वो तेजी से बैठ तक आई। सर्द मौसमों का सारा फसूं गायब हो गया। अंधेरे में दो साए रह गए, एक सोफे पे बैठा था और दूसरे बेड के साथ उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। गुड नाइट, फारिस के चेहरे पे संजीदगी उतर आई। उसकी बात को नजरअंदाज करके वो कंप्यूटर ऑफ करने लगा। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग मेरे हैं हमसफर। मुझे हर तरह से जो रास्ते, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। दीवार के पार हुनैन और नुदरत के कमरे की बत्ती जल रही थी। नुदरत बेड पे बैठी नमाज पढ़ रही थी, और हुनैन करवट के बल लेटी चादर पे उंगली से लकीरें खींचती जा रही थी। जुमर के अल्फाज जहन में गूंज रहे थे, मुझे शादी का लैपटॉप खोल दो हुनैन, मैं किसी शॉप पे जाकर भी खुलवा सकती हूँ, मगर ये काम तुम मुझे खुद करके दोगी, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। वो जानती थी जुबर ने सिर्फ उसको उकसाने के लिए ऐसा कहा था, मगर वो इन बातों में अब नहीं आया करती थी। फिर भी वो उठी और स्लीपर्स पहनकर बाहर निकल आई। चंद लम्हे बाद हन्ना बेसमेंट के जीने उतर रही थी। बत्तियां जलाई तो सारा तहखाना रोशन हुआ। वो एक खुला सा कमरा था जिसमें सतून लगे थे और पूरे घर के रकबे पे वो फैला था। उसका आधा हिस्सा उस सामान और बॉक्सेस से भरा हुआ था जो खाली घर के शिफ्टिंग के वक्त वो उधर लाए थे। एक कोने में अलग से चंद बॉक्सेस रखे थे। हुनैन कदम कदम चलती उस कोने तक आई, उन चीजों को देखकर आंखें नम हुई। शादी की चीजें। उसने शादी के कपड़ों वाला बॉक्स खोला, एक शर्ट निकाली, साफ सुथरी सफेद टी शर्ट। वो सोते वक्त अमूमन यही पहनता था। टी शर्ट दोनों हाथों में पकड़े वो नम आंखों से उसे देखने लगी। जब भी अंधेर तहखाने से आवाज आई, या साहिब उस सजन, ए मेरे कैद खाने के दो साथियों। उसने चौंक कर गर्दन घुमाई, सादी की आवाज़ थी वो, मगर वो खुद उधर नहीं था। वो दूर कहीं किसी दूसरे जमाने में उसे पुकार रहा था। एक मंजर सा जहन में रोशन हुआ, रेस्ट हाउस का कमरा, फासले पे बिछे दो सिंगल बेड, दोनों बेड्स के पाओं की तरफ नीचे लगे दो मैट्रेस, अंग्रेजी हर्फ टी की तरह। नुदरत का बेड खाली था, उसकी पाइंती से नीचे बिछे मैट्रेस पे सैम सो रहा था। दूसरे बेड पे हनैन आंखों पे बाजू रखे चादर गर्दन तक ताने लेटी थी। निचले मैट्रेस पे सादी चत लेटा था, उसी सफेद टी शर्ट में मलबूस। यकायक उसने बाजू पे हाथ मारा, हन्ना यहाँ कितने मच्छर हैं? वो आंखों से बाजू हटाए बगैर नींद में डूबी आवाज में बोली, यहाँ एक भी मच्छर नहीं है भाई, आप सिर्फ मुझे बुलवाने के लिए ऐसे कह रहे हैं, प्लीज सो जाए, मुझे नींद आ रही है। सादी के चेहरे पे खौफ की उभरी, यार हुनैन बंदा कोई बात ही कर लेता है, हम कब से इस कैद खाने में पड़े हैं। इस छोटे शहर में सफिया खाला लोगों ने सारी बारात के लिए इतना अच्छा रेस्ट हाउस बुक करवाया है, हमें पूरा एक कमरा मिला, इसको कैद तो ना कहें, और सो जाएं। चल नम्हे की खामोशी, फिर वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही, अम्मी कहाँ रह गई? वो फरजाना खाला के कमरे में है, वहाँ सारी खालाएँ मोमानियाँ महफिल लगाए बैठी गीबतें कर रही होंगी, आप भी वहीं चले जाएं। नहीं यार, इतनी मुश्किल से बंदा रोज़ की 5 नमाजें पूरी कर पाता है, ऐवें सारा सवाब उन सब लोगों को दे दे जिनको हम सख्त नापसंद करते हैं, फिर सो जाएं। जमाई रोकते उसने करवट बदली, नींद से आंखें बंद थी। चल लम्हे गुजरे, फिर उसने बड़े प्यार से पुकारा, या साहिब उस सजन, ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों। हनैन के होंठ मुस्कुराहट में फैले, बाजू हटाया और कोहनी के बल उठकर चेहरा ऊंचा किया। वो नीचे था तभी नजर न आया तो वो उठी और तकिया उठाकर पांव वाली तरफ रखा और घूमकर उस तरफ सर रख दिया। फिर गर्दन उठाकर देखा तो वो नीचे लेटा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसने एक नज़र दूसरे कैदी पे डाली, सैम, जो कब का सो चुका था। सूरह यूसुफ, उसने मुस्कुराकर आयत का मतन पूछा। मेरी फेवरेट सूरत। बस कर दो भाई, आपसे तो जिस सूरत का जिक्र करो आप कहते हैं ये मेरी फेवरेट है। कब कहा मैंने ऐसा, मुझे ज़्यादा बोलने पे मजबूर ना करें और सो जाएं। दोबारा माथे पे बाजू रख कर आँखें मूंद लीं। या साहिब उस सजन, ज़रा देर गुजरी तो उसने फिर नरमी से हन्ना को पुकारा। मुँह करके रह गई, मैं एक बात सोच रहा था। दिल में सोचें भाई, मगर वो भी ठीक था बोलता गया। तुम्हें याद है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कैद खाने में अपने साथियों को उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी, एक को सूली पे चढ़ना था और दूसरे को बादशाह का साकी बनना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि जब बादशाह के पास जाना तो मेरा जिक्र करना, उससे अगली आयत याद है तुम्हें। रात के 1:30 बजे वो कच्ची नींद में डूबी हनैन से पूछ रहा था। हन्ना के चेहरे पे झंझलाहट नमूदार हुई। हुण ए केड़ी आयत है, मतलब अब ये कौन सी आयत है? ओ भाई, को कौन समझाए कि हर कोई आपकी तरह कुरान क्रेजी नहीं होता। नहीं, कौन सी आयत? जमाई रोकते पूछा, आंखें बंद थी। वो सूरह यूसुफ की सबसे दिलचस्प आयत है और तुम्हें वही नहीं याद? लो जी, इनसे पूछो तो हर दूसरी आयत सबसे दिलचस्प होती है। अभी नहीं, जमाई से आवाज़ फिर भारी हुई। याद आ रही? मैं बताता हूँ। वो चत लेटा एकदम एक्साइटेड सा बोला और सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए और सारे समंदर रोशनाई और उनसे लिखने बैठो तो ख़त्म हो जाए दरख्त और ख़त्म हो जाए समंदर, मगर अल्लाह की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं? और कुरान के अच्छे स्टूडेंट्स को भी बस बोलने का मौका चाहिए होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैदी से कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र करना, अगली आयत है। शैतान ने भुला दिया उसको जिक्र करना अपने आका से, तो वो ठहरा रहा कैद में कई साल। वो आत्मपौन लफ्ज सुन पाई। अब सुनो मज़े की बात, इस आयत में अपने आका से जिक्र करने के लिए लफ्ज आया है जिक्र रब्बा। इसके दो मतलब हैं, आका से जिक्र करना और आका का जिक्र करना। असल में इस आयत के भी दो मतलब हैं। पहला, शैतान ने उस साथी कैदी को भुला दिया कि वो बादशाह से यूसुफ का जिक्र करता, और दूसरा, शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुला दिया अपने रब का जिक्र करना, इसलिए वो ठहरे रहे जेल में अगले कई साल। आई समझ? हैं? वो बमुश्किल आंखें खोल पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे भाई यूसुफ ये अल्फाज ना कहते तो इतने बरस जेल में ना ठहरे रहते। मगर उन्होंने जेल से निकलने की कोशिश ही तो की थी, इसमें क्या बुरी बात है? मेरे या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जेल से निकलने की कोशिश करना दरअसल खुद एक जिहाद है, एक अच्छा काम है। हम करें तो ठीक होगा, मगर मुकर्रबीन के हसनात दरअसल सैयाद शुमार होते हैं। किसकी क्या क्या शुमार होती है? उसने तर्जमा मांगा। मतलब जो लोग अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं उनकी हसनात यानी छोटी नेकियाँ उनकी गलतियाँ शुमार होती हैं, गुना नहीं कि अम्बिया कभी गुना नहीं करते। नहीं समझ आई भाई। देखो, मस्जिद में झाड़ू लगाना कितनी अच्छी बात है ना? जो औरत मस्जिद में झाड़ू लगाती है, जब फोत हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खसूसी दुआ की, ये एक हसना है, एक नेकी। लेकिन तस्वर करो किसी ऐसे स्कॉलर को जिसका अमल भी नेक और इल्म भी बहुत हो, अल्लाह ने उसे रिसोर्सेज दिए हों, टैलेंट दिया हो, मौके दिए हों कि वो पूरी दुनिया में जाकर दीन की तबलीग करे, बड़े बड़े फॉर्म्स पर जाकर कुरान की बातें लोगों को सुनाए। अब अगर ऐसा बंदा सब छोड़ छाड़ कर मस्जिद में दिन रात सफाई करने लग जाए तो होगी ये भी एक नेकी, मगर ये उसकी बुराई शुमार होगी, क्योंकि जो इतना नेक और अच्छा होगा अल्लाह उससे तवक्कुआत उतनी बढ़ जाएंगी। कोई आम बंदा रिहाई का के बादशाह से तो बहुत अच्छा, मगर अल्लाह ताला को यूसुफ अलैहिस्सलाम से उससे कई ज़्यादा की तवक्को थी। मतलब उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हन्ना अम्बिया कभी भी अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम नहीं करते थे, वो मासूम थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो अल्लाह ने सिर्फ इस ज़रा सी कमी की तरफ तवज्जो दिलाई, क्योंकि वो एक कामिल इंसान थे, सबर वाले और इन वाले। ये एक गलती थी कि इंसान को मुसीबत में सिर्फ अल्लाह की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, अब वो सुनो जो मैं सोच रहा था। वो चत लेटा बोलता जा रहा था। تم نے نوٹ کیا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور جن عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ خوبصورت ہو وہ روز سورہ یوسف پڑھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قطن ایک دفعہ بھی سورہ یوسف میں نہیں کہا کہ یوسف خوبصورت تھے، ان کے حسن کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں احسن القصص یعنی سورہ یوسف اس لیے دی تھی تاکہ ہم کسی انسان کی ان خوبیوں کو جان پائیں جو اس کو اللہ کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں۔ مگر حنّہ، یار کوئی یہاں قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتا، تم سن رہی ہو نا؟ ہاتھ بڑھا کر حنّہ کے بالوں کی لٹ کھینچی۔ کٹو یار سنو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سونے دو بھائی، وہ نیند میں تھی۔ ایک وقت آئے گا حنین یوسف جب تم میری باتوں کو مس کیا کرو گی، بڑے ہی خفا انداز میں بولا۔ کون سا وقت؟ اس کے ذہن میں کوئی فکر جاگی۔ جب میں شادی کے بعد رخصت ہو کر کسی کا گھر داماد بن جاؤں گا۔ توبہ، وہ نیند نے بھی زور کی ہنسی۔ آپ کو کوئی گھر داماد نہیں بنائے گا۔ ایویں نہیں بنائے گا، جیب خالی ہے تو کیا ہوا، بندہ بہت اچھا ہوں میں، ایک تو خوش اخلاق اتنا اوپر سے خوبصورت بھی ہوں۔ ذرا رک کر پوچھا، ہوں نا؟ اس نے بلاخر تکیہ اٹھا کر زور سے نیچے اچھالا۔ سو جاؤ بھائی، میں کبھی نہیں مس کرنے والی آپ کو، جائیں کر لیں شادی۔ یاد کا بلبلا پھٹا اور وہ واپس اس نیم اندھیرے تہ خانے میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو سادی کی شرٹ پہ گر رہے تھے، دل جیسے بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سادی کے لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجز والا باکس چھوئے بغیر واپس ہو لی، کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ اہل درد بھی کس کی دہائی دیتے ہیں، وہ چپ بھی ہو تو زمانہ ہے ہم نوا اس کا۔ وہ بار کے کاؤنٹر کے اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا، پیچھے لوگوں کا شور، موسیقی، جلتی بجھتی روشنیاں تھیں۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، چہرے پہ فکر مندی بھی تھی اور امید بھی۔ ہائے شیرو، وہ اسی پل اس کے ساتھ والے سٹول پہ آ بیٹھی، کلچ کاؤنٹر پہ دھرا اور چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اپنے سنہری بالوں کو اونچی اور چھوٹی سی پونی میں کسے اور سرخ لپسٹک لگائے شیرین ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، کیسی ہیں آپ؟ ایک دم سے ساری دنیا رنگین ہو گئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے آرڈر کرنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم نے سادی کے بارے میں سنا؟ او گاڈ، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ سر شوق کے عالم میں نفی میں ہلاتی موبائل پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نوشیرواں کی مسکراہٹ غائب ہوئی، حلق میں کوئی کریلا پھنسا۔ جی میں نے سنا، مطلب کہ لا قانونیت کی حد ہوتی ہے، پہلے گولی اور پھر اغوا۔ یہ پکچر دیکھی تم نے؟ اس نے اسکرین پہ وہی پولیس فوٹوگراف نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ وائرل ہو رہی ہے، اس کے یونیورسٹی کے دوست اس کے لیے ہیش ٹیگ سیو سادی ٹرینڈ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں، مجھے بھی اسی سے پتا چلا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے لیڈز میں اس کے لیے ویگل بھی کیا ہے، دیکھو کتنی بری طرح پیٹا گیا ہے اسے۔ وہ فکر مندی اور تعصب سے بولے جا رہی تھی اور وہ صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا، مشروب زہر جیسا تلخ تھا۔ آپ واپس کب جا رہی ہیں؟ سونیا کو مس تو کر رہی ہوں گی۔ میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی، مگر یقین کرو جب سے میں نے سادی والی نیوز دیکھی ہے بہت اپسیٹ ہوں۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے، کم از کم کسی سے ڈسکس تو کر سکتی ہوں۔ اس دن اتنا کچھ بول گی میں اس کے بارے میں، جو بھی ہے وہ اچھا لڑکا ہے۔ پھر رک کر سوچا، ہے کہنا چاہیے یا تھا؟ واپس جا کر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ایک سوشلائٹ کے کیا پلان ہو سکتے ہیں، وہی روٹین لائف۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے، سادی کو ان لوگوں نے مار دیا ہوگا؟ گلاس پہ نوشیرواں کی انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی اور لب بھنج کے آنکھوں میں بے پناہ بیزاری اتری۔ پتہ نہیں، اور گھون بھرا شیرین ہنوز تعصب سے بولے جا رہی تھی، وہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا تھا۔ یہ گرد بادے تمنا میں گھومتے ہوئے دن، کہاں پہ جا کے رکیں گے یہ بھاگتے ہوئے دن۔ 2 ہفتے بعد وہ گرم صبح کسرے کاردار اور ملحقہ انیکسی پہ چمکدار سی طلوع ہوئی تھی۔ زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سبزہ زار پہ ملازموں کی چہل پہل شروع ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ زمر نے برش رکھ دی اور پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ فارس نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور دوسری کمرے پہ ڈالی، جس کو وہ ہر صبح چند منٹوں میں نفاست سے سمیٹ چکی تھی۔ تکیہ بیڈ پہ بیڈ کور برابر، ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا اور الماری کی طرف آیا۔ آج اسے جاب پہ جاتے 5واں دن تھا۔ یہ 5 جون تھی اور 21 مئی کے اذیت ناک دن کو گزرے قریباً 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ زمر باہر نکلی تو نیچے صداقت کے کچن سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ حنا کے دروازے پہ رکی، پھر اسے دھکیلا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ ندرت کا بیٹ خالی تھا اور حنین اپنے بیٹ پہ اکڑوں بیٹھی تھی۔ بال پونی میں بندے وہ ڈل اور کمزور لگتی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں امید جاگی۔ بھائی کا کچھ پتا چلا؟ لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، ہم مل کر ساتھی کو ڈھونڈیں گے۔ حنا کے چہرے کی جوت مانی پڑ گئی، اس نے تھوڑی گرا دی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری وجہ سے۔ اپنے آخری دن بھائی اتنا ناراض ہوا تھا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ۔ نظریں جھکائے خفگی سے بولی، اس سے 4 سال بات نہ کروں اور پھر ظاہر کروں کہ مجھے اس کی بہت پرواہ ہے۔ چوکٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ حنین، مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، تم نے سنا؟ آئی ایم سوری فار دیٹ، وہ بولی تو آنکھوں میں شکوہ اور آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے غلط کیا، اور مجھے تب یہ احساس ہو گیا تھا جب ابا نے بتایا کہ مجھے گردہ سادی نے دیا تھا۔ میں اس دن اس کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4 سال مٹ گئے، مجھے مرتے دم تک ان کا افسوس رہے گا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، حنین نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں سی بکھری تھیں۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کو روکوں جو اپنے کسی خونی رشتے دار سے ناراض ہے اور کہوں کہ اس کو کال کر لو، اس سے تعلق جوڑ لو، چاہے اس نے آپ کا کتنا بھی دل کیوں نہ دکھایا ہو۔ میری طرح اتنے سال ضائع نہ کرو بیکار کی انا میں، اگر تعلق نہیں جوڑو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، آپ کے بچوں میں انہیں بہن بھائیوں کی شکلیں اور عادتیں نظر آنے لگیں گی جن سے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ علیحدہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بناتا ہے آپ کی اولاد میں آپ کے رشتوں کی مشابہت؟ اس لیے تاکہ ہم ان کو نہ بھول سکیں، کیونکہ اگر ہم نے جلد صلح نہ کی تو وہ مر جائیں گے، کھو جائیں گے، یا ہم مر جائیں گے، کھو جائیں گے۔ میں نے غلطی کی تھی اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ افسوس رہے گا، مگر تم میری غلطی کیوں دہرا رہی ہو؟ آخری فکرے پہ حنا نے منہ موڑ لیا۔ ایک حادثے کے بعد اپنے واحد پیرنٹ کو مزید بیمار دیکھنا اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا اور جو اپنے تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت الزام دیتے رہنا، تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری کہانی ہے حنا؟ نہیں، اگر 4 سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے۔ جب میں اس غلطی کو نہیں دہرا سکتی تو تم کیوں دہرا رہی ہو؟ حنین نے جواب نہیں دیا، منہ موڑے گیلی آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھے گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کرتا جا رہا ہے، لیکن میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ہمارے خاندان کا سب سے جینیس اور بولڈ بچہ تھا، اتنی ڈل اور کم اعتماد نہیں تھی وہ۔ تمہیں سادی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کمرے سے باہر نکلو اور اس کے لیے کوشش کرو، یا کم از کم میری اس کے لیے محبت کو جج کرنا چھوڑ دو۔ وہ مڑ گئی تو پیچھے سے حنا ہلکا سا بولی، مجھے پتا ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے، اور ساری بات ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے۔ گیلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پشت دیکھی، اگر سادی کی جگہ حنا کھوتی تو آپ اتنی بھاگ دوڑ کبھی نہ کرتی، میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک ٹیم کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے میرے ساتھ بار بار یہ پیپ ٹاک کرنا چھوڑ دیں۔ زمر نے گہری سانس لی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے حنین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا پپو، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ سر جھکائے آنسو صاف کرتے وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ سمن نیچے لاؤنج میں آئی تو صداقت چائے لا رہا تھا۔ بھابھی ریسٹورانٹ چلی گئیں؟ جی باجی، ہر روز جلدی چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں، آنٹی جی کو تو چپ ہی لگ گئی ہے۔ زمر نے جوابی تبصرہ نہیں کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی، چائے کا کپ اٹھا لیا، تبھی وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ تھانے سے فون آیا ہے، بلا رہے ہیں، کیا آپ چلیں گی؟ پالٹ جیب میں رکھتے اس نے پوچھا۔ زمر نے گھونٹ پڑتے ہوئے شانے اچکائے، میں ایک اٹارنی ہوں، ایک نوٹس پہ ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں، ان کو کام ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں۔ چلی رسی کا بل، خیر۔ اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیگ، اسے کل رات گرفتار کر لیا گیا ہے، دوپہر میں آپ کو پک کر لوں گا، آپ اس سے ملنا تو چاہیں گی؟ زمر نے چونک کر کپ نیچے کر کے اسے دیکھا، وہ اب ریک سے چابی اٹھا رہا تھا، وی گلے کی شرٹ پہ گرے کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جاب شروع کر لی مگر کالر والی ڈریس شرٹ یا ٹائی پہننا تو اس کو پسند ہی نہیں ہے، جیسے بال ذرا بڑے تو پھر سے چھوٹے کروا لیے، اپنی جاب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا۔ زمر نے نظریں پھیر لی اور ہلکا سا اسپات میں سر ہلا دیا، اوکے۔ فارس نے بس رک کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ چلو یہ سیل بلا خیز ہی بنے اپنا، سفینہ اس کا، خدا اس کا، نہ خدا اس کا۔ ہسپتال کا کشادہ اور پرتعش کمرہ اس صبح بھی دمک رہا تھا۔ کاؤچ پہ میری بیٹھی کتاب چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھی، بستر پہ لیٹے سادی کے بازو آزاد تھے مگر پاؤں میں ہتھ کڑی لگا کر بیٹھ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ سر کی طرف سے بیٹھ اونچا کر رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے ادھر چھوڑا ہے، دفتن اس نے پکارا، مگر میری کتاب پڑھتی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی کس نے ماری تھی؟ میری نے صفحہ پلٹا، نگاہیں صفحے پر جمی تھی، وہ پلکے سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم ہے، تم بھی ان کی شریک جرم ہو۔ خاموشی نے پھر سے اطراف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دفتن سادی نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ اس کا علاج کیسا جا رہا ہے؟ اب کہ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میری نے پلک تک نہیں جھپکی، اسی طرح پڑتی رہی۔ سادی نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی، کمرہ بالکل صاف تھا۔ اس کاؤچ اور بیڈ اور ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شے نہیں رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی، کوئی کھڑکی تک نہیں تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں، بولتے ہوئے اس کی آواز بھرائی۔ بہت امید سے میری کو دیکھا مگر اس نے نگاہیں تک نہیں اٹھائیں۔ مجھے کچھ چاہیے، کچھ دیر بعد سادی نے پکارا۔ میری نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آدھے آستین کے ہسپتال کی شرٹ میں ملبوس تکیوں کے سہارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بے تاثر سپاٹ انداز میں دریافت کیا۔ مجھے قرآن لا دو، میں اسی کو پڑھ لوں گا۔ جیسے تم بور ہو رہی ہے ویسے ہی میں بھی بور ہو رہا ہوں، اتنا تو تم کر سکتی ہو میرے لیے۔ اوکے، منگوا دوں گی۔ اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی سادی نے گہرے قبض سے آنکھیں بند کرنی۔ ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دوں لبیک، اس طرح خونے صداقت نہیں کر سکتا میں۔ تھانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی، فارس اور سمر برابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے، دائیں ہاتھ اے ایس پی سرمد شاہ تھا، سامنے بچھی کرسیوں پہ نیاز بیگ پراجمان تھا، کندھے کرسی کی ٹیک پہ گرائے، گریبان کے بٹن کھلے تھے، سیاہ مونچھیں اور سیاہ آنکھیں تھی جن میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے وہ زمر کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سادی کو گولی ماری ہے؟ زمر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹھنڈے انداز میں پوچھا تھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اسپات میں گردن ہلائی۔ ہاں، اس کا ریسٹورانٹ خریدنے کی بات ہی تو کی تھی، آگے سے بولا نہیں بیچنی، سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں۔ میں نے صرف اصرار کیا، دو تین دفعہ جا کر ملا بھی اس سے، مگر سالہ غصے میں آ گیا، مجھے گالیاں بکنے لگا۔ سب برداشت ہوتا ہے بی بی، مگر انگلی اٹھا کر سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گالی برداشت نہیں ہوتی، سو وہیں پھڑکا دیا اسے، اب جا کر اگلے جہاں میں بیچے اپنی دکان۔ ساتھ ہی استہزائیہ سر جھٹکا، اے زبان سنبھال کر۔ وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمد شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا۔ زمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہسپتال سے کیوں غائب کیا تم نے اسے؟ صاف بات ہے بی بی، جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا، بس وارڈ بوائے کو ملایا ساتھ اور لے گئے اسے، گاڑی میں ڈالا اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ صبح جا کر دیکھا، میں نے نام و نشان تک نہیں تھا، خلاص۔ بے پرواہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ فارس بہت ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ہی ٹھنڈی تھی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ آہ کیا دہراؤں اب، اس نے تلخی سے ہنس کر سر چھٹکا۔ اے ایس پی کے ابرو بھینچے، حد میں رہ کر بات کرو نیاز بیگ۔ تو بی بی کو منع کرو نا، کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا، زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آگے ہوئی، کون سی گالی دی تھی اس نے؟ دوہرا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ استہزائیہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے فارس کو دیکھا جو اتنے غصے سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر اس نے تین چار اردو کی گالیاں دوہرا دیں۔ میز پہ رکھی فارس کی مٹھیاں بھینج گئی۔ اور کتنی دفعہ دیں اس نے یہ گالیاں؟ سمر کا چہرہ ویسا ہی تھا، چار ایک بار تو دی تھیں، تبھی اسے خلاص کرنا پڑا۔ اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تمہیں؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ فارس کو برداشت کرنا نیاز بیگ کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ نیاز بیگ کے چہرے کے اطمینان اور استضاء میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نیاز بیگ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے سب، کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا نہیں ہوا جو چار دن سے زیادہ انگوٹھا بند کر کے چار انگلیاں دکھائیں۔ نیاز بیگ کو حوالات میں رکھ سکے، اس لیے اپنی وکالت عدالت میں کرو بی بی، میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا۔ مسلسل منہ میں کچھ چباتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک طنزیہ مسکراتی نظر زمر پہ ڈالی۔ ویسے وہ تمہارا بھتیجا تھا کیا؟ بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ بس بہت ہو گیا، سرمد شاہ فارس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیگ کا گریبان پکڑ لے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، وہ ہتھکڑیاں لگے نیاز بیگ کو اندر لے کے دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے منہ سے وہ تنکا تھوک کر پرے پھینکا تھا۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص اس کے جاتے ہی وہ ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا تھا، مگر اسی پل زمر نے میز کے نیچے سے جوتی کی ہیل اس کی منڈلی پہ زور سے ماری۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سامنے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی۔ کوڑا کون اٹھاتا ہے، ٹرک کہاں جاتے ہیں، آپ بس ہمیں باڈی ریکور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اس کی سزا دلوا دیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے انداز پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گیا۔ وہ اب پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ ہم باڈی ریکور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے۔ سرمد شاہ سر کو ہم دے کر تعزیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا، تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ، جو اللہ کی مرضی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ مڑی اور ایک دیکھ نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی، وہاں جانے تک اس نے بمشکل ضبط کیا تھا، مگر چابی دروازے میں گھساتے ہوئے وہ تیش سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ شخص میرے سامنے، فارس غازی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ تلخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر ملانے لگی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ مجھے لمحہ بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے، میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ حنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رونقی چھائی تھی اور وہ گمسم سی بیڈ پہ اکڑوں بیٹھی تھی۔ سیم اندر آیا اور دھب سے ساتھ آ گرا۔ حنا، چت لیٹے چھت کو تکتے پکارا، آج میں نے اسکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں، پہلے یادیں کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھیں۔ میں بغل میں پیاز رکھ کر سو جاتا کہ شاید صبح بخار ہو جائے، مگر نہ بخار ہوتا نہ امی مانتی، اور اب تو وہ بولتی نہیں ہے۔ حنین گھٹنوں پہ گاد رکھے خاموشی بیٹھی رہی۔ یاد ہے حنا، تھندر کیٹس میں بھی ممرا یا اس کا کوئی ساتھی کسی تھندر کیٹ کو اغوا کر لیتا یا نقصان پہنچاتا، تو آخر میں باقی کیٹس اس کو بچا لیتے اور سب صحیح ہو جاتا تھا۔ کیا ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ممرا کون ہے، اور جو اسے ڈھونڈنے کے لیے بظاہر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا۔ وہ خفکی سے بولی، ماموں بھی بدل گئے ہیں، پھوپھو بھی بدل گئی ہیں۔ سیم کونی کر پل بیٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، تم بدل گئی ہو۔ حنین نے گلا میز نظر اس پہ ڈالی۔ جاؤ مجھے پڑھنے دو۔ وہ خلاف معمول جو بنا چوچرا کیے باہر نکل گیا۔ پھر وہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل پہ دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی، گھٹنوں پہ رکھ کر بے دلی سے صفحے پلٹانے لگی۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی امنڈ امٹ کر آنکھوں کو چندیا گئی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے قدم قدم چلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے ارد گرد قدیم دمشک کی ایک روشن دوپہر آباد تھی۔ ہر شے زردی میں لپٹی تھی، مگر پہلے کے برعکس وہ بے دلی سے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچے راستے پہ آگے بڑھتی گئی، دھول جوتوں کو آلود کرتی گئی۔ جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملائقہ حجرہ سامنے تھا، اور ایک طرف درخت تلے وہی ہڈیوں کا سب پنجرا پنجر آدمی اکڑوں پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی مردنی اور ویرانی ہنوز برقرار تھی۔ آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیخ کھڑے تھے، پیر تک آتا سفید چمکدار لباس پہنے مسکراتے ہوئے۔ وہ بنا مسکرائے قریب آ رکی، کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک شفا یاب نہیں کیا؟ بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچے راستے پہ چلنے لگے تو وہ بھی سر چکائے بد دل سی ساتھ ہو لی، تم کیوں اداس ہو؟ میرا بھائی کھو گیا ہے اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے؟ دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے، اور وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی، وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا تو حنا نے چونک کر سر اٹھایا، سڑک کنارے بازار میں ایک قہوہ خانے کے باہر چوکیوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بحث کر رہے تھے، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، جو نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا، سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر دھون رہے تھے۔ حنین نے الجھی ہوئی نگاہیں اٹھا کر شیخ کو دیکھا، وہ مسکرائے۔ یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ، سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے، مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو، اگر سیرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو، پیاس بجھ جائے گی، کھیتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو یا نہ ڈالو، اناج اگ جائے گا تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہو، دانے بوتے کیوں ہو۔ وہ قدم بڑھاتے گئے اور حنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ قدیم بازار میں لوگوں کی بھیڑ سے شور، آوازیں، کاوے کی مہک، سب خلط ملط ہو رہا تھا۔ اور ان کو دیکھو، ذرا رک کر انہوں نے چتونوں سے کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا، جہاں اندر فرشی نشست بچھائے چند لوگ بیٹھے تھے، ان کے سروں پر مخصوص ٹوپیاں تھیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ، نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی ہے، تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے، نہ نیکی خیر کا سبب ہے نہ عذاب کفر کی وجہ ہے، دعا صرف ثواب کے لیے کرو، ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جس نے ان کھڑی مرنا ہے، اب وہ خودکشی کرے، تعاون سے مرے یا اسے قتل کیا جائے، سب برابر ہے، مگر نہیں۔ شیخ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی غلط ہیں، تو پھر صحیح کون ہے؟ وہ پست آواز سے اور چہرے پہ تکان لیے پوچھنے لگی۔ شیخ دوبارہ چلنے لگے تھے، حنا کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جو صحیح ہیں، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو حنین نے دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، ایک درخت تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا معلم ان کو سامنے چوکی پہ براجمان تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے۔ سیرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھیتی دانہ بونے کے ساتھ ہے، اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ ہے، اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ وہ اب رکے اور اپنے قدموں پہ واپس جانے لگے، تھکی تھکی سے ہنا بھی ساتھ پلٹی۔ اور جو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی، آسمانوں سے مدد کی صورت اترا کرتی ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے، بس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کرو گی اتنا ہی اللہ تمہیں عطا کرے گا، کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مگر شیخ، جب دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تو دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دعا کی بھائی ٹھیک ہو جائے، وہ ہو گیا، میں نے دعا کی وہ مجھ پہ خفا نہ ہو اور وہ بات بھی سنبھل گئی۔ وہ تپتی دوپہر میں کچے راستے پہ چلتی کہہ رہی تھی، دعا کافی ہے نا، پھر تو یہ توکل نہیں، کاہلی ہے، بے عملی ہے، جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لا کھڑا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے، لڑکی کے اسباب بھی قدرت نے دیے ہیں اور پریشانیاں بھی، ان کو آپس میں لڑا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو، اور سنو، قرآن پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مسجد آ کی تھی اور وہ بیمار ہنوس درخت تلے بیٹھا تھا، اکڑوں سر گھٹنوں پہ رکھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، لاغر اور مایوس سا وجود۔ اس نے ایک ترہم بری نگاہ اس پہ ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ امام کو کیا معلوم میرے مستوں کا، ایک سات صدیوں پہلے کے نائیو بوڑھے امام کو کیا معلوم۔ شیخ وہیں مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے، اور وہ مدرسہ الجوزیہ، اسکول آف جوزیہ سے دور، بہت دور، صدیوں کی مسافت طے کرتی چلتی گئی۔ وہ تو زخموں کو نمکدان بنا دیتے ہیں، دل کے زخموں پہ سیاست نہیں کر سکتا میں۔ دوپہر ہنوز جھلس رہی تھی جب فارس نے کار انیکسی کے سامنے سبزہ زار پہ روکی اور ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ وہ نہیں اٹھائے گا فون، چھوڑ دیں اس انویسٹیگیٹر کا پیچھا، اب باس نہیں ہے آپ اس کی۔ زمر نے زور سے فون پرس میں پٹخا، پیشانی پہ بل لیے وہ منہ میں کچھ بڑ بڑائی تھی۔ اس شخص کا منہ توڑنا تھا میں نے، مگر آپ کی وجہ سے چپ رہا، اور وہ ایس پی وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کے سامنے خاموش رہنے کی؟ مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں، وہ ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کرے ہیں، اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو جہنم میں جاؤ میری طرف سے، میں اپنے بچے کو اکیلے ڈھونڈ لوں گی، لیکن اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو سب میرے طریقے سے ہوگا۔ وہ میرے سامنے اتنی بکواس کرتا رہا اور میں سنتا رہا، لعنت ہے مجھ پہ، اس نے غصے سے سٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ زمر نے بے اختیار کنپٹی کو مسلا، فارس تم مجھے مزید ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھے بھی پتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مگر بات بات پہ اگلے کا گریبان پکڑنے اور دانت توڑنے کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، مگر میں بھی کسے بتا رہی ہوں۔ سر جھٹک کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں سب سے زار اور انیکسی دکھائی دے رہی تھی۔ فارس نے تپ کر اسے دیکھا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ تو اصل مجرموں کو کور کر گیا ہے، کل کلاں ضمانت پہ رہا ہو جائے گا اور وہ ایس پی بن جائے گا، ایسے ملے گا ہمیں سادی؟ میرا اس ASP کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، تم اپنے غصے میں اندھے ہو کر اسے خراب نہ کرو، یہ میری درخواست ہے۔ مجھے ایک گھنٹا مل جائے اس نیاز پہ کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکتا۔ کیا بتائے گا وہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو سرمد شاہ اسے ہمارے سامنے نہ لاتا، یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ دوبارہ سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی، چنجلاہٹ اور اکتاہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ فارس چہرہ اس کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا، وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، مجھے پتا تھا تم کام بنانے کے بجائے صرف بگاڑو گے، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا، اندر اٹھتا ابال ذرا کم ہوا، چہرے کی رنگت نارمل ہونے لگی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ سمن نے فون کان سے لگاتے ہوئے اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انویسٹیگیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دہرایا۔ ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو، بیزاری سے اس نے فون ہٹایا اور لاک کھولا۔ ایک آدمی ہراس کر رہا تھا آپ کو، پھر آپ نے مجھے بتایا، کیا دوبارہ اس نے کبھی تنگ کیا آپ کو؟ زمر کے دروازہ کھولتے ہاتھ تھے، چونک کر اس نے فارس کو دیکھا۔ دو تین دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ کر کے دیا تھا یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے ابرو مشتبہ انداز میں اکٹھے ہوئے، تب تم قاتل نہیں تھے؟ میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے، ایک ایک لفظ پہ زور دیا، نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پہ تھی۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اس نیاز پہ کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہو؟ اس کا پولیس ریکارڈ، مالی حالات، خاندانی حالات، ڈیلنگز، مجھے ہر چیز چاہیے، وہ بھی جو اس کو خود بھی نہ معلوم ہو۔ اگر میرا انویسٹیگیٹر ہوتا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پہ ہوتی۔ بولو تم کر سکتے ہو؟ درشتی سے چبا چبا کر بولتی، ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا تو سنا، کل دوپہر سب آپ کی ٹیبل پہ ہوگا۔ وہ نکلی تو زن سے کار آگے لے گیا۔ سمن نے مڑ کر برہمی سے اسے دیکھا، بدتمیز، انگلی سے چہرے پہ آئی لٹیں ہٹائیں اور انیکسی کی طرف قدم اٹھانے لگی، تبھی اکب میں آواز آئی، ہیلو ڈی اے۔ وہ گھومی، کندھے جھجھلایا، قدرے جھجکتا سا نوشیروان وہاں کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ایک خفا نظر اکب میں برامدے میں کرسی پہ بیٹھی جواہرات پہ ڈالی، او نوشیروان آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا ہے۔ وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی، میں دبئی گیا ہوا تھا، کل واپس آیا ہوں، ممی نے بولا کہ۔ ایک بیزار نظر پھر دور بیٹھی جواہرات پہ ڈالی جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی، آپ سے تعزیت کر لوں؟ تعزیت؟ سمر نے دل کو دھکا سا لگا، ابرو بھینج کے، مطلب وہی سادی کے لیے، مجھے بہت بہت افسوس ہے۔ تھینک یو نوشیروان، مگر وہ زندہ ہے اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، قدرے خشک انداز میں بولی نوشیروان کی گردن میں کوئی پھندا سا پھنسنے لگا۔ ہاں شور، کیوں نہیں، مجھے بہت افسوس ہے ویسے، جلدی سے بات سنبھالی، مگر یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کسی پہ شک نہیں؟ اس نے غور سے زمر کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاشم سامنے ہوتا تو اس سوال پہ اسے ایک تھپڑ تو لگا ہی دیتا۔ آپ بتائیں آپ کو کس پہ شک ہے، آپ کا تو وہ فرینڈ تھا، اس کے سوشل کانٹیکٹس تو آپ جانتے ہوں گے نا؟ نہیں مجھے کیا پتا، میں تو کافی دن سے اس سے ملا بھی نہیں تھا، انفیکٹ میں تو اس واقعے سے ایک دن پہلے دبئی چلا گیا تھا، مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں اس کے پاس اس مشکل وقت میں نہیں تھا۔ بظاہر لاپرواہی سے شانے اٹھ گئے، مگر اندر سے اس کا سانس خشک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی مجھے پتہ ہے آپ تب دبئی میں تھے، اٹس اوکے، ہاشم نے بتایا تھا۔ وہ بات ختم کر کے مڑنے لگی مگر ایک دم روکی، چونک کر اسے دیکھا۔ شادی کے واقعے سے ایک دن پہلے، مطلب میری شادی والے دن، آپ دبئی گئے ہوئے تھے 20 تاریخ کو؟ جی، اور سوری بھول گیا، شادی کی مبارک ہو آپ کو۔ زمر نے بھی اختیار پیچھے اس کے کمرے کی بالکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ 21 تاریخ کی صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا، پھر اسے دیکھا آنکھیں سکیڑ کر۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یا اتنے دن گزر جانے کے باعث یہ تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے، یا شاید اس نے اتنے دن مجھ سے افسوس نہیں کیا اس لیے بہانہ کر رہا ہے، سٹوپڈ۔ اوکے ڈی اے، آپ کا دن اچھا گزرے، زمر نے سر چٹکا۔ میں پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوں آپ، محض اتنا بتا کر وہ پلٹ کی۔ نوشیرما نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا، لبوں میں سیٹی بجاتا وہ جواہرات کے ساتھ کرسی پہ تھپ سے آ گرا تو اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں؟ ہاں کر لیا، اس نے ہاتھ چلا کر اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی جواہرات نے رس بھرا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شیرو کیا مسئلہ ہے، تم دونوں بھائی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ او ممی بس کر دیں، وہ بیزار ہوا، آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا، تب سے تفتیش کر رہی ہیں؟ کوئی تو بات ہے، شادی والے معاملے سے اگر تم لوگوں کا کوئی تعلق ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ مجھے نہیں پتا یہ شادی والا معاملہ بھائی، میں تو دبئی میں تھا مگر بہت خوشی ہوئی، زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا، اندر جا رہا ہوں، آپ بیٹھے اتنی گرمی میں باہر۔ منہ کے زاویے بگاڑتا وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرف بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کی بالکنی تک جاتا تھا۔ جواہرات سوچ میں گم اسے جاتے دیکھتی گئی۔ تحریر بیچ کر تو کبھی بات بیچ کر، پاتے ہیں رسک صورت حالات بیچ کر۔ اگلی سہ پہر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی، یہ شابان کے آخری آیام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ ہاشم کردار کے آفس کے باہر بیٹھی سیکیورٹی لنچ بریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچ لیے دوسرے میں میگزین پکڑے قدرے تعجب سے پڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انٹر کام بجا تو وہ میگزین پہ سینڈوچ بیگ رکھ کر فوراً متوجہ ہوئی۔ جی سر، اوکے، ریسیور رکھ کر اٹھ گئی۔ اس کے سینڈوچ بیگ تلے میگزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا، شاہ سرخی واضح تھی۔ نس کام کے نوجوان سائنسدان اور تھرکور کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے 15واں روز ہو گیا، ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی چلک رہی تھی۔ گنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتا ہوا، حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو منظر سا کھلتا گیا۔ چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہاشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر فون پر ہنس کر کسی کو الوداعی کلمات کہے، پھر اسے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلیمہ، وہ لیٹرز مجھے ابھی لا دو، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ اوکے سر، وہ چپ ہوئی، قدرے تذبذب سے رکی۔ سر میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرینڈ سعدی یوسف، وہ مسنگ ہے۔ صفحے پلٹتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا، اور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل ٹھہر کر پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے، ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسیٹ ہیں اس کے لیے، ہاشم بولا تو لہجے سے فکر مندی چھلکتی تھی۔ او آئی ایم سوری سر، 21 مئی کو وہ آیا تھا ادھر، اور کسے پتا تھا کہ اسی رات، وہ تعصب سے بول رہی تھی اور ہاشم کی گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی۔ کسے پتا تھا؟ خاور چوکنے انداز میں ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم ذرا کنکارا، حلیمہ تم نے اس ہفتے بہت دفعہ کال کی تھی اسے، کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ وہ ٹھٹک کر رکی، آنکھیں اچھمبے سے سکنی۔ نہیں سر، دراصل پولیس اس کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مسنگ ہے، اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ خاور نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا۔ نہیں سر، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی۔ ہاں میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور کالز بھی تم نے نہیں میں نے کی تھی آفس سے، وہ مشکوک تھے، ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے۔ مگر تم فکر مت کرو، ہاشم کاردار کی سیکیورٹی کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، میں سنبھال لوں گا، رسان سے اس کی تسلی کروائی۔ تھینک یو سر۔ وہ ذرا پریشان ذرا ممنون سی واپس پلٹی اپنے ڈیسک پہ آ کر اس نے کسی کرات بھری شے کی طرح وہ میگزین موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور سینڈوچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی۔ اوف، ساتھ ہی چھرچری لی۔ اندر خاور نے ستائشی مسکراہٹ سے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اب یہ قیامت تک سادی کا ذکر نہیں کرے گی؟ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہوا، اس شخص کا کچھ پتہ چلا جو موقع پہ موجود تھا؟ مجھے ایک واہمے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگے آتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ سادی کا کوئی جاننے والا تھا تو اس انسان گلی میں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً سادی نے ہی اسے بلایا ہوگا۔ میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے، اس نے ہمارے آفس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی، سو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو۔ مگر ہاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ ہمسایوں میں سے کس نے فون کیا تھا؟ انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ پولیس کو معلوم نہیں تھا، مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سادی کے محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی، پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کے کال ریکارڈز وہ لوگ بھی نکلوائیں گے؟ حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی، آپ کے ڈیسک فون سے کی تھی، اور وہ آپ کا دوست تھا، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کے فون سے کچھ نہیں ملا؟ صفا چٹ، اسے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بک نہ کر رہے ہوں، اس لیے وہ اس میں کوئی پرخطر شے نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال وہ مکمل طور پہ تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے، کسی کو نہیں ملے گا جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاشم کے چہرے پہ ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی تھی، کیسا ہے وہ؟ ریکور کر رہا ہے، جلد شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ رکا، وہ پڑھنے کے لیے قرآن مانگ رہا تھا۔ دے دو، ہاشم نے ٹائی کی نار ڈھیلی کرتے قدرے تکان سے کہا۔ خاور کو بے چینی ہوئی، ہمیں اس کو اسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کو زندہ چھوڑ کر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ خاور، ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں۔ خاور سر ہرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے، تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کے بجائے اسے اپنے پہلو میں اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا ہے کہ واقعی محبت میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی، مسز کردار مجھ سے بار بار اشاروں کنائیوں میں پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے، اس بارے میں غور کیجئے گا۔ وہ چلا گیا اور ہاشم قلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا۔ کام اس سے آ پڑا ہے جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستم کر کہے بغیر۔ فورلی ایور آفٹر ریسٹورانٹ کے اندر اس سے پہر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کونے کی ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے زرد پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں باندھے سر جھکائے صفے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، ہم اسے بہت جلد ڈھونڈ لیں گے، ہلکا سا مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا سر ہلایا۔ زمر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی، ندرت اب زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھیں۔ زمر روز ادھر ہی ہوتی، مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی، البتہ اس کے قریب نہیں بیٹھی، کچن میں کھڑی رہتی یا کبھی باہر آ جاتی۔ ہنا، کیا تم مجھے سادی کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کھول کر دے سکتی ہو؟ زمر نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اور رخ پھیر لیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا، وہ خفگی سے اس کی طرف پشت کیے بولی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتا کیا؟ کس کے بھائی نے بتائی تھی سادی کو وہ بات؟ ناما کے بھائی نے بتایا ہوگا، اب وہ کوئی مانے کی تھوڑی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو، نس کام میں حلیمہ نامی سیکیورٹی کس کی ہے؟ زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دیے تھے اور جو حنین نہیں کر کے دے رہی تھی۔ اس بات پہ تنک کر پلٹی، سارا خالہ ابھی تک تھر میں ہے، کہہ رہی تھی واپس آ کر پتا کریں گی اس سیکیورٹی کا، وہ خود اتنی پریشان اور شاکڈ ہے بھائی کے لیے۔ کہہ رہی تھی فیلڈ پہ بھی سب بہت اپسیٹ ہیں بھائی کی وجہ سے، اب بار بار کیا تنگ کروں ان کو۔ زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تبھی سامنے دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میم السلام علیکم، زمر نے سر اٹھایا، احمد سامنے کھڑا تھا، تذبذب اور فکر مندی سے اسے دیکھتا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، وہ بے نیازی سے کہہ کر کچھ صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی۔ وہ میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا، آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں، کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے اس نے یاد دلایا۔ چڑیل کا کیا بھروسہ، ہاں کافی جلدی مل گیا آپ کو ایڈریس۔ نو پرابلم، میں پہلے بہت آ چکا ہوں ادھر سادی کے ساتھ، اوہ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے، جلدی سے آگے ہو کر وہ تعصب سے کہنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے، آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا، وہ کاغذات سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ، وہ رکا، ہچکچاہٹ سے کنپٹی کھجائی، کورٹ میں ایک جج ہے، سادی نے اس جج کو، سٹاپ، زمر نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا، وہ ٹھہرا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اوکے، اسے گھور کر بظاہر ٹھنڈے انداز میں کہا، وہ ذرا الجھا، مگر آپ میری بات تو سن لیں۔ ایمر، اگر مجھ سے کورٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں، تو میں سٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، اوکے؟ ابرو اٹھا کر سختی سے جتایا، ایمر کا منہ کھل گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ غازی کیسے رہا ہوا تھا؟ اسے جج نے رہا کیا تھا، میں یہی جانتی ہوں، کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ جی بالکل، آف کورس، ایمر نے دم بخود اسبات میں سر ہلایا، مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا؟ ایمر، جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا، ٹھہر ٹھہر کر وہ بولی، ایمر نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا، وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگوں والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھجوایا ہے، اس کو ایک نظر دیکھیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چبھتی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یور آنر، میں اس کو نہیں کھولوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، اس میں ثبوت اور شواہد ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں آپ کو، اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجئے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ سو ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، مجھے چلنا ہوگا، اور پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ یور آنر، میں نے اس کو نہیں کھولا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اجازت دیجئے، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہلکا سا سر جھٹکا تو یاد کا بلبلا ہوا میں تحلیل ہوا اور وہ واپس ریسٹورانٹ میں آئی۔ کوئی اور کام جس میں آپ سادی کے شریک رہے ہوں؟ سنجیدگی سے ایمر کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ مسز شیرین کاردار کا ایک کام تھا، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ زمر غور سے سنتی رہی، آخر میں بس اتنا بولی، مجھے شیرین کی وہ ویڈیو چاہیے، آپ کے پاس ہوگی یقیناً؟ ایمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوری، مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں وہ ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ مجھے وہ ویڈیو چاہیے، ایمر، توڑ توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے۔ ایمر کے چہرے پہ بے پناہ افسوس بھرا۔ مطلب آپ مجھے اتنا کوئی گرا ہوا انسان سمجھتے ہیں کہ میں کلب کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا؟ مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے، اور جذباتی انداز میں وہ بولے جا رہا تھا کہ زمر نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ احمد شفیع، اور اس کو گھورا۔ اوکے سوری، میرے کمپیوٹر میں پڑی ہے، کل لا دوں گا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، پھر بیچارگی سے ادھر ادھر دیکھا، ذرا دیر کو ٹھٹکا، ایکسکیوز می، یہ لڑکی کون ہے؟ زمر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کچن کی سمت دیکھا، جہاں حنین قدرے رخ موڑے کھڑی تھی۔ زمر نے واپس ایک تیز نظر ایمر پہ ڈالی۔ یہ سادی کی بہن ہے، یعنی کہ فارس کی بھانجی، اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک۔ نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نہیں نہیں سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کرسی پہ رخ بھی موڑ لیا، پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، کل ویڈیو لا دوں گا، اجلت میں کہتا شرمندہ سا فوراً باہر نکل گیا۔ زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایمر نے بھی اسے دیکھ لیا، اس کے پاس لمحے پر کو رکا۔ تم ادھر؟ فارس نے دھوپ کے باعث سانکے چندیا کر اسے دیکھا۔ آج اس نے بھورا کوٹ پہن رکھا تھا، اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ، پھر ویسی ہی شرٹ، ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ سادی کا افسوس کرنے آیا تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو اس نے فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا، وہ واپس لے لوں، نہایت جل کر بولا۔ مطلب؟ اس نے تعجب سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ دفع کرو، ایمن نے سر چلایا، پھر جلدی سے قریب ہوا۔ پتہ ہے کیا، زمر میڈم سب جانتی ہیں کہ کیسے تم باہر آئے، کیسے سادی نے جج کو بلیک میل کیا، اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا۔ مگر وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا، فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ ایک منٹ، حیرت اور شوق سے اس نے بات کاٹی، اس کو چھوڑو، تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ جذباتی انداز میں بولتے ایمر کو بریک لگی، منہ کھل گیا۔ اوپس، بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹا۔ میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں چلتا ہوں۔ تمہاری امی کے انتقال کو 7 سال گزر چکے ہیں، سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آخر لوگ میرے پاس مشورے لینے آتے ہی کیوں ہیں۔ وہ واقعی روحان سا ہوا، میں نے تو صرف ایک مشورہ۔ تم؟ وہ انتہائی غصے سے آگے بڑھا، تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا؟ دبی دبی آواز میں گھرایا تھا۔ تو اور کیا کرتا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو مجھے جلدی، ابھی میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہاں، تیز تیز بولتا پیچھے ہٹتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف لپکا۔ فارس بمشکل ضبط کر کے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پار ریسٹورانٹ کے اندر وہ بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ سر جھکا کر کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کو تو بعد میں پوچھوں گا، ایک خشمکی نگاہ دور جاتے اس ٹپنی پہ ڈال کر وہ گہری سانس لے کر اندر آیا۔ سمر سر جھکائے کاغذ دیکھ رہی تھی، جب ان کاغذوں پہ اس نے ایک فولڈر رکھا، سمر نے سر اٹھایا، وہ سنجیدہ سا سامنے کھڑا تھا۔ آپ کے انویسٹیگیٹر نے جواب نہیں دیا؟ سمر نے اس کا تن نظر انداز کر کے فولڈر کھولا، آہستہ آہستہ کاغذات پہ نظر دوڑاتی گئی، ابرو اٹھے، لب سکڑے۔ نیاز بیگ 2 دفعہ جیل جا چکے، صرف 1 بار 3 سال کی سزا کاٹی تھی، مبینہ طور پہ 2 قتل کر چکا ہے، اور دونوں دفعہ الزام سے بچ نکل آیا ہے۔ 4 بچے ہیں، ایک بیوی جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک، وہ رکا، ایک عورت سے اس کا تعلق ہے، امینہ امتیاز نام ہے اس کا، اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے، اور ایک این جی او میں اچھی نوکری دلوا رکھی ہے، باقی سب اس فولڈر میں ہیں۔ سمر سر پہ پلٹاتی گئی اور چہرے پہ متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کرتے خود کو سپاٹ رکھا، پھر نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے اس امینہ امتیاز کی ایک ایک تفصیل چاہیے، یہ کہاں رہتی ہے، کیا روٹین ہے اس کی، کب؟ الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ فارس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے چند طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اور کچھ؟ وہ سنجیدہ تھا، سپاٹ تھا۔ نہیں، وہ بے نیازی سے کاغذوں کی تہیں کھولتی قدرے رخ موڑ گئی، وہ بھی نہیں رکا، ندرت کو بس سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمر کے چہرے کی لاتال کی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تیز تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی۔ ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لگتا تھا۔ سادی بیڈ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور 2-3 افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا، خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اس نے ان میل نرسے سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے، سو اب تو توانائی ضائع کرنا بے فائدہ تھا، سوائے اس ڈاکٹر کے۔ آج وہ بال پونی میں باندھے اس کے سر پر کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے، البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی۔ کیا تمہیں اس پیر کی ہتھکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈرتے ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا۔ میری ایک دم ناگواری سے اٹھی۔ نہیں، سادی نے رخ پھیر لیا۔ لڑکی نے بے بسی بھری ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے مایا، اب تم جاؤ، میری نے اس کو گھورا۔ مایا سر چکائے اوکے کہتی دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بے بس دکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ میری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سادی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ ڈھیرا پڑ چکا تھا، یا شاید اس قید سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خاموشی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی۔ پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی، چونٹیوں کی صورت، پیامروں کی صورت۔ مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے، صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی۔ جواب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا۔ تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا، سوری۔ سادی نے مزید کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ پڑھا اور صفحے پہ دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئی۔ کمرے میں چھایا ڈپریشن، تناؤ اور افسردگی۔ ہر شے اس چکمگاہٹ میں پس منظر میں جانے لگی۔ آیت اس سے کہہ رہی تھی، مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو بے شک میں اللہ یعنی غفور اور رحیم ہوں۔ چند لمحے کے لیے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا۔ بیڈ کے گرد سیاہ چکمگاہٹ کا ایک حالہ سا کھنچ گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا تو سیاہ ہیروں سی چکمگاہٹ دل کے اندر اترتی ہر آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ مجھے یہ آیت یاد ہے، جہاں بچپن میں میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ٹیچر نے یہ آیات بہت اچھے سے پڑھائی تھی۔ وہ کہتی تھی عربی بہت گاڑھی زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ جیسے اللہ دیکھے نا، آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے، اس سارے ذہنی تناؤ میں بھی مجھے یاد ہے ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کے ہم زندگی میں جب بھی کسی حق میں کمی کریں تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کے بجائے برائی کو، اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا۔ وہ بیمار تھی، انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لیے، کیا تھا اگر میں فارس ماموں کی مسلسل حمایت کرنے کے بجائے دکھاوے کوئی سی ان کی بات پہ یقین کر لینے کی اداکاری کر لیتا۔ مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، اگر 4 سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا، میں بھی کال کرنی چھوڑ دی۔ آخر میں پہل تو پھر بھی انہوں نے کی، وہ سونیا کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں، میں تو نہیں گیا نا۔ مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا، میری مداوے کی کوششوں نے میری سب کمی کوتاہیوں کو ڈھانپ لیا ہوگا۔ وہ سر جھکائے بڑبڑاتے ہوئے چونکا، جیسے کچھ سمجھ آیا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ آپ غفور اور رحیم ہیں، غفور کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو جو گناہوں کو ڈھانپ کر ان کو مٹا دے، معاف کر دے، اور رحیم، اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا، کندھا پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ بار بار رحم کرنے والا، لوگوں کی غلطیاں گناہ سب بار بار معاف کر کے پھر سے ان کو موقع دینے والا۔ سیاہ حروف کی جگمگاہٹ اس کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رکھ جاتی، باقی سب کچھ چھپ گیا تھا۔ بد وقت اس نے اگلے الفاظ پڑھنے چاہے اور اپنا ہاتھ ڈال لیجیے اپنے گریبان میں، اے موسیٰ، وہ نکلے گا سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، معجزاتی طور پہ۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، ان کو لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ آہ اللہ، سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کب سے آنکھیں بند کی۔ میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا مگر مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ تنہا نہیں گئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی، زمر اور حنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نیس کام جا رہا ہوں، اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ اور پہلی غلطی، اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک منظر لہرایا، گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا، او اللہ۔ پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولیں اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئیں تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا، دل و دماغ میں عجیب کنوتیت اور اذیت بھرتی گئی۔ اللہ، آپ کو تو پتہ تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے، ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی، پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے؟ وہ اپنا عمل کرے اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے نہیں۔ میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا، مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنا چاہیں، مگر فائدہ کیا ہوا۔ سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرا نکلنے لگا اور جیسے آس پاس سیاہ دھوئے کے مرغولے اٹھنے لگے، اس کا دل پھر سے زخم ہونے لگا۔ اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور تکبر کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے چونکا، سیاہ دھواں پھیلنا ٹھہر گیا، ساری فضا ساکن ہو گئی۔ حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ دھواں چھوٹ گیا، سیاہ حروف چکمکاہٹ پھر سے ارد گرد پھیل گئی اور اس اداس بیٹھے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے گہری سانس خارج کی، ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مقدس کتاب بند کی، ادب سے چوما اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، پھر اداسی سے مسکراتے واپس ٹیک لگا لی۔ میری ہنوس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، سادی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا۔ اور تم ہاشم کاردار، دیکھنا ہمیں کہ ہم کیسے بحر احمر کو دو حصوں میں کاٹنے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں، تم دیکھنا۔ غم کی حدت سے کوہسار پگھلتے دیکھے، انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں۔ کسرے کاردار سے پرے نیکسی میں ان دنوں سمجھوتے کسی فضا چاہی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی، افطاری کے بعد سحری تک کوئی نہ سوتا، پھر سحری کر کے سیم اور حنین دوپہر تک سوتے۔ ندرت کا وہی طریقہ تھا، رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورانٹ چلی جاتی، زمر بھی گھر نہ ٹکتی اور فارس جاب پہ ہوتا۔ بڑے ابا خالی پڑے لاؤنج میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے۔ صداقت بولتا رہتا یا سیم اٹھ جاتا تو وہی بولتا، یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے، اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دکان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرف بھکاریوں کی طرح تحفے اچھالتے دیکھ کر ثواب کما رہے ہیں۔ ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اسے ضائع نہ کرو، کہ انہیں ڈر تھا اگر وہی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی دے۔ حنین پہلے بھی سست تھی، اب تو ہر کام سے کٹی، کمرے میں بند رہتی یا باہر لان میں بیٹھی گردن اٹھائے قصر کو دیکھتی رہتی۔ ایسی ہی ایک رات زمر اور فارس کے کمرے میں مدھم زرد بتی جل رہی تھی، بجلی گئی ہوئی تھی، یو پی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا مگر اے سی کی ٹھنڈ باقی تھی۔ فارس صوفے پہ پاؤں لمبے کیے لیٹا، سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات تھا۔ سامنے جائنماز پہ زمر اتحاد میں بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹے اس کا چہرہ جھکا تھا، فارس کی طرف اس کی پشت تھی، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تراوی ختم کر کے اب وتر کا سلام پھیر رہی تھی، پھر جائنماز سمیٹتی اٹھ گئی۔ آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے، سلو اور آرام سے، میں بھی پڑھتا تھا جین میں، مطلب اتنی اچھی نہیں، آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں اور سارے دن کے کام یاد آتے۔ اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جائنماز طے کر رہی تھی رک گئی مگر مڑی نہیں، اور آپ کی طرح پانچ وقت کی نہیں پڑھتا تھا، کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دی، مگر ایک بات، دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مڑی، چپتی نظر اس پہ ڈالی۔ میں دعا مانگوں یا نہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ شانے اچکا کر اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا۔ زمر جائے نماز رکھ کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی، اس کی طرف اب بھی پوچھتی، انگلی سے چہرے کے گرد عرصہ دوپٹہ کھولا، فائل سامنے کی، قلم اٹھایا، الفاظ پہ نگاہ بڑھی تو ہر چیز ندم ہونے لگی، اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ اللہ تعالیٰ، اس نے بنا آواز لب ہلائے، آنکھوں میں اضطراب درایا، مجھے معلوم ہے کہ میں پہلے جیسی دعا نہیں کرتی، آپ سے بات بھی نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، بس میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے لگتا تھا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر میں غلط تھی، جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، میرے پاس بھی تھا سادی، اور اب وہ نہیں ہے، ابا اور باقی سب ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی، اور میں سادی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں، میں ہر اس شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرا خاندان تباہ کیا ہے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیے گا، آپ اس کو اکیلا نہ کیجیے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو دو آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرے، پھر بھیگی پلکیں کھولیں۔ فارس، اس کی آواز بھی روندی ہوئی تھی، اس نے چونک کر سر گھمایا، پھر لیپ ٹاپ ہٹا کر اٹھا اور قدرے تشویش سے اس کی پشت کو دیکھا، کیا ہوا؟ آج نیاز بیگ کی ضمانت ہوگی، مجھے معلوم ہے، وہ ہلکا سا بولا، نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھی جس سے دوپٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گنگریالے بال جھلک رہے تھے۔ اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا تھا، اس نے کہا کہ ساتھی اس کو مارنے لگا تھا، اس نے ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا، اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے ساتھی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگس خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگس پہ ہوا تھا، مجھے معلوم ہے، اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آ ٹھہرا۔ قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا کہ جج کو لگے اسے مار کر قاتل نے دنیا پہ احسان کیا ہے، آپ نے ہی بتایا تھا کریمنل لا کی کلاس میں۔ زمر نے آنکھ انگلی کی نوک سے پونجی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھیں اور ناک کی لونگ، اس نے نگاہ چرا دی۔ تم نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے؟ زمر، اس نے گہری سانس دی اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا، میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا، نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا، مجھے پتہ ہے اس بارے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت تھی۔ وہ چونکی تھی، آنکھوں میں شوق ابھرا، مجھے پتہ ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے کتنی محبت تھی مجھے۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتہ ہے۔ زمر نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے، ضرور ابا نے بتایا ہوگا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ، میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے پوچھا زمر نے، گہری سانس لی۔ یا اللہ مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ کیا تم نے شیزا ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر، اور جب وہ دونوں آئندہ کا لاحق عمل طے کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈ پہ تھکی ہاری سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون پہ سادی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے، باقی تکیے پہ کھلے پڑے تھے، وہ پہلے سے یس مردہ اور کمزور لگتی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے یکدم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا، شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاسورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے یہ اسمارٹ فون 6 ماہ پہلے لیا تھا وائبر کے لیے، ہنا تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی مگر اب لگا رہی تھی۔ وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا، اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی، یکایک ٹھہر گئی۔ امی نے واٹس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا؟ اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈال کر سوچا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے، بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر پیرس دیکھی سادی بھائی، اس کے اسٹیٹس میں لکھا تھا آنٹ سیور ایپٹر۔ وہ اداسی سے مسکرائی، بھائی کا کی چین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا۔ اس نے سادی کا چوکٹا کھولا، لاسٹ سین 22 مئی، ہنا چونکی، بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر ایک خیال نے ذہن کی روح بھٹکائی، اس نے سیاہ سنہرے چکمکاتے ہند سے یاد کیے اور موبائل میں لکھے اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے، پھر کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی، پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہیں یا نہیں۔ دفتن فہرست اوپر کرتا انگوٹھا رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا، ہاشم کاردار، ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا، ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھولا، اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے ہوتے ہیں، اس نے خود کو کہا مگر سنا نہیں، اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بال لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی، ہاشم بھائی کون؟ چند لمحے بعد جواب چمکا، ہلکی سی تھرتراہٹ ہوئی، ہنا نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ ہنا، یہ امی کا فون ہے۔ حنین، ہماری پڑوسن حنین، وہ سٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا جب موبائل بچا، سو وہ اس طرف متوجہ ہوا، پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا، شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین، کیسی ہو تم؟ تم لوگ آتے ہی نہیں ہو اس طرف، رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے، افطاری سے پہلے شدید پیاس سے نڈھال، افطاری کے بعد بہت کھا کر نڈھال۔ اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور سادی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا، موبائل کی روشنی سے چمکتا ہنا کا چہرہ بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا۔ اوکے، آپ سو جائیں، میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا تھا، وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں، میں جاگا ہوا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اسی کی تیاری کر رہا تھا، میں بات کر سکتا ہوں؟ نو پرابلم، تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا، مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پر نظریں جمائے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس بھائی یاد آتا ہے، اور وہ لکھتی گئی، باہر رات پگھلتی گئی، قطرہ قطرہ تاریکی بڑھتی گئی، اور وہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرتی گئی۔ وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا، ہر اگلے پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ، کیونکہ ابھی دنیا میں وہ ہمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔ سیدی کے قریب اس نے لکھا، اب سو جاؤ بچے، مجھے صبح کورٹ جانا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ، مسکرا کر اس نے لکھا، پھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا، پھر ہلکا سا چونکی، مٹانے کی کیا ضرورت، ہاشم بھائی ہیں، ان سے بات کرنے میں غلط کیا ہے؟ مگر جب واٹس ایپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانا ہے تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا، پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی تو ساتھی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا، کرب بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور کرب بھی شامل ہو گیا۔ اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ شام بارش کے باعث پہلے سے ٹھنڈی اور خوشگوار سی اتر رہی تھی۔ ہاشم نے قصر کا داخلی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ اونچے اور وسیع لاؤنج میں بڑے صوفے پہ جواہرات تمکنت سے بیٹھی تھی کہ انہیں صوفے کے حد پہ جمائے وہ چائے کی نازک پیالی سے گھونٹ بھرتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شیرین کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے قطن بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، ساتھ میں چنگم بھی چبا رہی تھی۔ آفس سے تھکے ہارے آئے ہاشم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سونی اپنے بابا کو بتا دو کہ آج سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور دو دن بعد آئے گی، اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے ان سارے پلانس پہ جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں۔ آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے اونچا سا کہا تو سونی خوشی خوشی اٹھی اور بھاگتی ہوئی ہاشم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور پتہ ہے ماما نے، آگے اس نے جوش میں وہ چند فکریں دہرائی جو شیرین کی ڈھائی گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا اور پھر ایک تیز سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی جو اب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا، اسے معلوم تھا۔ شور، انجوائے کرو، جھک کر اس کا گال چوما اور سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا اور پھر ایک قہر آلود نظر شیری پہ ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ شیری نے فاتحانہ مسکراہٹ جواہرات کی طرف اچھالی جو آتن مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیری کو ہرا سکتے ہیں۔ انگلی سے سنہری بال نزاکت سے پیچھے کرتے وہ بولی، ساتھ ہی دور کھڑی فیونا کو اشارہ کیا، وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئی۔ صرف وہی ایسا سمجھتے ہیں جو شیری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں، جواہرات نشانے اچکائے۔ تبھی دروازہ پھر سے کھلا اور موبائل کے بٹن دباتا الجھا ہوا نوشیروا اندر داخل ہوا۔ وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا، یقیناً وہ ہاشم کے ساتھ آفس سے آ رہا تھا۔ ماں کو سلام کرتے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا، شہری سامنے بیٹھی تھی ابرو بھینج کر جواہرات کو دیکھتی کسی تابڑ توڑ حملے کے لیے تیار۔ او ہائے، نوشیروا ہلکا سا مسکرایا، جواہرات نے پوری گردن گھما کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ہیلو، شہری کا پکرا منہ میں ہی رہ گیا، بدمزہ سی اٹھی اور سونی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا، وہ مڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیٹی کے لیے آئی تھی، اس کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ مجھے قطن کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی۔ تنے ابرو کے ساتھ آگے بڑھ گئی، وہ ہونکوں کی طرح اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ میں موبائل جوں کا توں اٹھا رکھا تھا، جواہرات کی مسکراہٹ شدید ناپسندیدگی میں بدلتی گئی اور شیرو کو گھورتے اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس گھر میں ذرا دیر بیٹھی ہے، ورنہ آتے ساتھ ہی سونی کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی، سادی کا افسوس کرنے۔ جاؤ تم فریش ہو لو۔ نوشیروا کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا، وہ برہمی سے زینے چڑھنے لگا۔ دنیا تو ایک برف کے سل سے سوا نہ تھی، پہنچی ذرا جو آنچ تو دنیا تمام شد۔ اس شام جب دفاتر میں لوگ اپنے کام جلد از جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ پانچ بجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی، ایسے میں اس عمارت کے اندر ایک چھوٹے آفس کے سامنے لاؤنج نما کمرے میں فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیلی کف والی شرٹ اور سر پہ کی پی کیپ پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور کیپ کو چہرے پہ خاصا جھکا رکھا تھا۔ ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاف پلاسٹک میں پیک تھے، وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا۔ امینہ صاحبہ کے لیے ہیں، ان سے دستخط کروا لائیے۔ آفس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پیون سر ہلا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا۔ دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا، فارس نے کنکھیوں سے جھری سے دیکھا۔ اندر آفس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائی بالوں والی لڑکی نما عورت بیٹھی تھی اور پیون اس کی میز پہ گلدستہ رکھ رہا تھا۔ کس نے بھیجے ہیں؟ نام نہیں بتایا، بس اتنا بولا کہ نیاز بیگ کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں اپنی ترقی کی خوشی میں، جو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ پیون نکل آیا، رسید اسے لا کر دی جسے اس نے رجسٹر میں لگایا۔ تبھی رجسٹر ہاتھ سے پسلا اور سارے کاغذ بکھر گئے، رسیدیں، پرچیاں، فوٹو اسٹیٹ کاغذ۔ معاف کرنا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کاغذ سمیٹنے لگا، آہستہ آہستہ کیپ والا سر جھکائے بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پیون کبھی اندر آ رہا تھا، کبھی باہر جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پرچیاں اٹھاتا اور رجسٹر میں لگاتا رہا، پھر گھڑی دیکھی اور کنکھیوں سے پیون کو دیکھا۔ وہ اب ٹرے لے کر راہداری کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر وہ نکلا، ادھر فارس تیزی سے اٹھا اور فارس آفس کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میز پہ سر ٹکائے ڈائی بالوں والی عورت آنکھیں بند کیے پڑی تھی، ساتھ ہی گلدستہ کھلا ہوا پڑا تھا اور اس سے عجب مہک اٹھ رہی تھی۔ ناک بند کر کے وہ تیزی سے قریب آیا، گلوز والے ہاتھوں سے اسے واپس ریپ کیا، پھر لینڈ لائن فون کا تار کاٹا، انٹر کام کا تار کاٹا، کمپیوٹر کی تار کو مقطع کیا۔ امینہ کا پرس کھنگالا، اندر سے چابیاں نکالی، پھر میز پہ رکھا موبائل جیب میں ڈالا اور دروازے تک آیا۔ جھری سے باہر دیکھا، پیون ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے جلدی سے بتی پنکھا سب بند کیا، باہر نکلا، دروازہ لاک کیا، باہر لگا، اوپن کار پلٹا کر کلوزڈ سامنے لایا اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے وہ آگے چلتا گیا۔ پھر شام گہری ہوگی، افطار کے قریب لوگ سمٹ کر گھروں کے اندر چلے گئے تو شہر قدرے سنسان لگنے لگا۔ مغرب باسی ہوئی اور رات اترنے لگی۔ ایسے میں ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ اسپتال کے باہر کھلے پارکنگ ایریا کے کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ فارس بھی کیپ پہنے بیٹھا نظر آتا تھا۔ چنگم چباتے ہوئے وہ آنکھیں سکیڑ کر ہسپتال کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں بیرونی استقبالیے سے ہٹ کر باہر ایک اندھیرے کونے میں اسے زمر دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ مبہم سی دکھائی دیتی تھی۔ اگر قریب جا کر دیکھو تو وہ اس ویران کونے میں ایک نرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نرس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ایک پیکٹ زمر کی طرف بڑھایا۔ سب کچھ پورا ہے؟ زمر نے سرگوشی میں پوچھا۔ نرس نے جھٹ اسپات میں سر ہلایا۔ اوکے، وہ ابھی آئے گا، آگے تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے، کہنے کے ساتھ پرس سے ایک بند خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ نرس نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کے مجھ پہ احسان ہے، رکھ لو، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر زبردستی پیکٹ تھما دیا۔ نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا۔ تبھی فارس کو وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اس نے نیلی قمیض پہن رکھی تھی اور سیاہ دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ سر جھکائے متناسب چال چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولا۔ آدھا کام ہو گیا، اندر بیٹھتے ہوئے زمر نے عام سے انداز میں اطلاع دی اور پیکٹ ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ فارس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اب کنگریالے بالوں کو گول مول لپیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ آپ؟ وہ آ جائے پھر فون کرتے ہیں، اس نے متلاشی نظروں سے دور ہسپتال کے بیرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آ چکا ہے، جب آپ گئیں تب ہی آ گیا تھا، کہنے کے ساتھ اس نے امینہ کا موبائل زمر کی طرف بڑھایا، جسے اس نے رومال میں لپیٹ کر پکڑا۔ کال وہ ملا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں پہ گلوز جڑے تھے، پلاسٹک کے شفاف پتلے گلوز۔ زمر نے کان سے موبائل لگایا، ایک رومال منہ کے قریب فون پہ رکھا۔ گھنٹی کے بعد مردانہ آواز ابری۔ ہاں امینہ، میں ہسپتال سے بات کر رہی ہوں، یہاں ایک بی بی کو لایا گیا ہے، نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے اس نے، امینہ نام ہے اس کا۔ وہ پختون لہجے میں روانی سے بول رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واہ، چڑیل اداکاری بھی کرتی ہے۔ اس کے فون پہ آپ کا آخری نمبر ڈائل کیا گیا تھا۔ کیا؟ کون سے اسپتال سے؟ دوسری طرف الجھن اور پریشانی دارائی، زمر نے جلدی جلدی نام اور پتہ بتایا۔ 15-20 منٹ بعد پولیس آ جائے گا، اگر تم نے آنا ہے صاحب تو جلدی آؤ، پولیس سے کچھ نہیں کہنا، میں آ رہا ہوں بس۔ اور مگر زمر نے سنے بغیر کال کر دی۔ یہ لہجہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ مسکراہٹ چھپانے اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پہ دھرے ہوئے اسے بے تاثر انداز میں بولی، آر یو شور وہ امینہ سے یہاں آنے سے پہلے رابطے نہیں کر سکا گا؟ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جی، زمر نے کچھ اٹنی نظر اس پہ ڈالی۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے چہرہ موڑ کر زمر کو دیکھا، گلا گھونٹ کر پنکھے سے لٹکا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خودکشی ہے۔ وہ اکتا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات باہر کترہ کترہ بہتی رہی، کار کے اندر خاموشی چھائی رہی، دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، دفتن وہ سیدھا ہوا۔ وہ نیاز بیگ، زمر نے بھی اسی طرف دیکھا، شلوار سوٹ میں ملبوس نیاز بیگ اسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ فارس نے گردن گھمائی، اس کی کار قریب میں ہی کہیں ہوگی، جلدی میں لگ رہا ہے۔ لاک کھولتے ہوئے اس نے ڈیش بورڈ سے پیکٹ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ زمر نے قدرے بے چینی سے اسے دیکھا۔ دھیان سے، ہلکا سا بولی، وہ چونکا، اس کی آنکھوں کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ میں نہیں چاہتی تمہاری لاپرواہی سے کوئی گڑبڑ ہو، وہ وضاحت دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اندر استقبالیہ تک نیاز بیگ تیز قدم اٹھاتے پہنچا، وہی نرس کاؤنٹر کے پیچھے دو تین افراد کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً اس طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ وہ اس کے مخاطب کرنے پر وہیں رکا۔ ہاں، وہ امینہ نامی خاتون کو لایا گیا ہے، مجھے فون آیا تھا اور प्राइवेट रूम 6 नंबर में है वो, आप यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़कर वो उजलत में रास्ता समझाती गई। वो संजीद की और कतरे इस्तराब से सर हिलाते आगे बढ़ गया। चंद राहदारियाँ अबूर करके कमरों के नंबर पड़ता वो मतलूबा कमरे के करीब आया। बाहर 2 पुलिस अहलकार खड़े थे, नियाज बेग की तेवरी चढ़ी। वो दरवाजे के नजदीक जाने लगा तो एक सिपाही ने रास्ता रोका। क्या काम है? अंदर मेरा मरीज है, उसे देख लूं फिर तुमसे बात करता हूँ, वो कतरे अखड़े लहजे में कहकर आगे बढ़ने लगा, मगर सिपाहियों ने फिर से रोक दिया। इजाजत नहीं है, मरीज से क्या रिश्ता है आपका? उससे पहले कि वो गुस्से से कुछ बोल देता, दरवाजा खुला। नियाज बेग के अल्फाज मुंह में रह गए। ASP सरमद शाह आम पेंट शर्ट में मलबूस बाहर निकल रहा था, उसे देखकर चौंका। नियाज बेग तुम इधर कैसे? ताज्जुब से आंखें सुकेड़ कर उसे देखते अपने पीछे दरवाजा बंद किया। ये तुम्हारे थाने की हदूद तो नहीं है ASP? वो भी जरा हैरान हुआ। खैर, मेरी पहचान की एक औरत, आंख से इशारा किया, उधर एडमिट है। सरमद शाह का अब्रू बेख्तियार उठा। उधर इस कमरे में? हाँ, देखो उसे पुलिस केस मत बनाओ, ये इतना कोई बड़ा मामला। तुम शिजा को कैसे जानते हो? सरमद शाह ने तेजी से बात काटी, उसकी मुतअज्जिब निगाहें नियाज बेग पे जमी थी। कौन शिजा? वो ठहरा। IG साहब की बेटी और मेरी कजन शिजा मलिक, जो रेप और टॉर्चर के बाद पिछले 1.5 माह से कोमा में है। बताओ कैसे जानते हो उसे? सरमद शाह की निगाहों का ताज्जुब अब खोजते तासुर में बदल रहा था। एकदम नियाज बेग को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। नहीं, शीजा को मैं तो नहीं जानता किसी शीजा को, मैं तो इधर अमीना के लिए आया था, वो मेरी एक अजीजा है। फिर कमरा नंबर देखा, शायद गलत कमरा नंबर बता दिया उन्होंने, मैं पूछता हूँ दोबारा। और अफसोस हुआ तुम्हारी कज़न का सुनकर, गलत वक्त पे गलत जगह पे होने का एहसास होते ही वो उजलत में कहता, उसका कंधा थपथपाता जेब से मोबाइल निकाल कर मुड़ा। सरमद शाह आंखें सुकेड़ कर उसे जाते देखने लगा, फिर उसने एक नज़र अपने SI पे डाली, वो भी उन्हीं नजरों से उसे देख रहा था। एकदम सरमद शाह उसके पीछे लपका। पीछे कमरे के दरवाजे की हल्की सी तर्ज खुली थी, जिससे बेड पर लेटी लड़की नजर आ रही थी। होशो हरों से बेगाना, ऑक्सीजन मास्क लगा था। बहुत सी दूसरी नालियां भी, उसके बाल भूरे सुनहरे से थे और कान के करीब उनमें तितली की शक्ल का नगों वाला क्लिप लगा था। क्या नाम बताया तुमने अपनी अजीजा का? राहदारी के आखिर में उसने नियाज बेग को जा लिया, जो मोबाइल पे नंबर मिलाकर कान से लगाए हुए था। उसके चेहरे पे उलझन थी। सरमद शाह के पुकारने पे चौंककर गर्दन घुमाई। हाँ, वो अमीना है, मेरी जानने वाली, अस्पताल वालों ने अभी फोन करके बताया। मैं पूछता हूँ अभी। ऐसे क्या देख रहे हो ASP? वो जरा उकताया। भई, मैं नहीं जानता तुम्हारी कजन को। ठीक है, मैं भी तुम्हारी अजीजा की आदत कर लूँ। उसने अबरू से उसे चलते रहने का इशारा किया। तेज जांचती निगाहें बार बार नियाज बेग पे डालता था। वो अंदर ही अंदर कोफ का शिकार, वो परेशान होने लगा, मगर चलता रहा, यहाँ तक कि वो वापस इस्तकबालिया काउंटर तक आ पहुंचे। ओ बीबी, किस कमरे में भेज दिया तुमने मुझे? वो बिगड़ कर कहता उसी नर्स से मुखातिब हुआ। वो तो किसी शीजा बीबी का कमरा है। सर, आपने शीजा मलिक के कमरे का ही पूछा था, तभी मैंने रूम नंबर 6 बोला। वो सादगी से गोया हुई सरमद शाह ने पूरी गर्दन घुमा कर उसे देखा। वो एकदम भड़क उठा। क्या बकवास कर रही हो, मैंने अमीना इम्तियाज का पूछा था, तुम लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया है? साथ ही हैरान परेशान निगाह ASP पे डाली, जो बस चुपचाप उसे घूर रहा था। सॉरी सर, मुझे शीजा मलिक सुनाई दिया था। अमीना इम्तियाज? वो झुक कर चेक करने लगी। यहाँ तो कोई अमीना इम्तियाज नहीं लाएगी, ना हमने इस सिलसिले में किसी को कॉल की है। क्या बकवास है, तुम लोगों ने मुझे अभी कॉल की, खुद मुझे बुलाया, खुदकुशी का केस था। गुस्से से लाल पीले होते उसके माथे पे पसीना आ रहा था। सर, ये सारे फोन आपके सामने रखे हैं, आप कॉल रिकॉर्ड चेक करने हमारे पास कोई अमीना इम्तियाज नहीं लाएगी। आपने खुद अभी शीजा मलिक का पूछा था मुझसे, वो रूहान सी हो गई। तुम्हें किस नंबर से फोन आया? वो जो चुप खड़ा था ठहरे हुए लहजे में बोला। नियाज बेग ने झंझला कर उसे देखा। अमीना के मोबाइल से फोन आया था, वो वापस उसे कॉल बैक करने लगा। घंटी जा रही है, कोई उठा नहीं रहा, मैं उसके घर देखता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। माथे को छू कर उजलत ने उसे सलाम किया और बाहर की तरफ बढ़ा। SI ने बेख्तियार सरमद शाह को देखा, वो सोचती नजरों से नियाज बेग को बाहर निकलते देख रहा था। नियाज बेग की कार कौन सी है? अमजद हुसैन, उसने सोच में डूबे पुकारा। सर, हमेशा नीले रंग की निशान में देखा है उसे, और उस दिन हमें जो गुमनाम टिप मौसूल हुई थी याद है? फोन करने वाली ऐनी शाहिद ने कहा था कि उसने एक आदमी को शीजा को कार की डिग्गी से निकाल कर सड़क पे फेंकते देखा था। कौन सी कार बोली थी उसने? नीली निशान। मगर सर, टिप तो झूठी भी हो सकती है, वो खुद मुतजब्जब था। मेरे साथ आओ। सरमद शाह के चेहरे पे बेपना सख्ती दराई, वो बाहर निकला। SI फौरन पीछे लपका। دور گاڑیوں کی قطار کی طرف نیاز بیگ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ مسلسل نمبر ملا رہا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس تک پہنچے وہ نیلی نسان سے چند قدم دور تھے۔ تمہاری امینہ نے فون نہیں اٹھایا؟ خشک انداز میں اس نے پوچھا تو وہ چونک کر گھوما، چہرے پہ دبا دبا غصہ دہرایا۔ اے ایس پی، میں پریشان ہوں اس ٹائم، امینہ گھر بھی نہیں پہنچی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ ذرا جھنجھلایا ہوا ذرا متفکر کہہ رہا تھا جب ایس آئی نے آواز دی۔ سر؟ سرمیت شاہ نے اس طرف دیکھا، وہ چند قدم دور نیلی نسان کے ساتھ کھڑا ان کو بلا رہا تھا۔ نیاز بیگ فون کان سے لگائے چھلا کر بولے جا رہا تھا مگر سرمیت شاہ سنے بغیر آگے آیا۔ نیاز بیگ کی کار کے ڈیش بورڈ پہ ایک موبائل تھر تھراتا ہوا جل بجھ رہا تھا، اندھیرے میں اس کی روشنی ونڈو اسکرین پہ عکس بنا رہی تھی۔ عکس میں نیاز بیگ کا نام اور نمبر لکھا آ رہا تھا۔ سرمیت شاہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا جو روشنی دیکھ کر اسی طرف آیا تھا۔ تمہاری امینہ شاید اپنا فون تمہاری کار میں بھول گئی، وہ حیران پریشان سا قریب آیا، موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پہ شوق تر آیا۔ تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کر چہرے کے سامنے کیا، وہ امینہ کا ہی موبائل تھا۔ اس نے الجھن بھری نگاہیں اٹھائی تو اے ایس پی تیکھی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ ادھر کیسے؟ وہ کبھی ڈیش بورڈ کا دیکھا کبھی موبائل کو۔ امجد حسین، ذرا گاڑی کی تلاشی لو، شاید امینہ بی بی بھی مل جائے۔ اے ایس پی نے تحکم سے ایس آئی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو نیاز بیگ کی پریشانی پس منظر پہ چلی گئی اور ابرو تن گئے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں، ہاتھ جھلا کر قدرے کھردرے انداز میں کہتے ایس آئی کو روکا۔ ایس آئی نے اے ایس پی کو دیکھا، وہ آگے ہوا اور نیاز بیگ کی آنکھوں میں دیکھتے تحمل سے بولا، نیاز بیگ، اس وقت مجھے غصہ دلا کر مجھے اپنا دشمن مت بناؤ، میں نے بڑے موقعوں پہ تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں کھڑے رہو۔ پھر امجد حسین کو اشارہ کیا، گاڑی کھولو۔ چند لمحوں بعد تین چار مزید اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ ایس آئی ٹارچ سے اندر روشنی مارتا کار کی سیٹیں، خانے، کلوز کمپارٹمنٹ چیک کر رہا تھا۔ اے ایس پی سرمت شاہ کمر پہ ہاتھ باندھے پتھریلے تاثرات کے ساتھ یہ کارروائی دیکھ رہا تھا اور نیاز بیگ تلملاتا ہوا سا کھڑا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کرے، ایک سلگتی نظر سرمت شاہ پہ ڈال کر ہلکا سا بولا۔ سرمت شاہ خاموش رہا، ایس آئی اب ڈگی کھول رہا تھا۔ میں پہلے مصیبت میں ہوں، اوپر سے تم کسی مشتبہ کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، میں یہ بےزتی بھولوں گا نہیں۔ سر، ایک دم ایس آئی سیدھا ہوا، اس کے چہرے پہ کوئی ایسا ہکا بکا تاثر تھا کہ سرمت شاہ فوراً ڈگی کی طرف آیا۔ یہ دیکھیے، اس نے ٹارچ کی روشنی ڈگی کے ایک کونے میں ماری۔ سرمت شاہ کی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہاں ایک جگمگاتا ہوا تیتلی کی صورت کا 3 انچ چوڑا ہیئر کلپ گرا تھا، اس میں چند ہلکے بھورے بال بھی اڑے تھے اور چند بال فاصلے پہ ڈگی میں بکھرے بھی تھے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تیتلی کے چند نگ جگمگا رہے تھے اور باقی نگوں کو سوکھے خون کے دھبوں نے مانت کر رکھا تھا، شیزا کا خون۔ سرمت شاہ کی آنکھوں میں سرخی ابھری، وہ تیورا کر اس کی طرف گھوما۔ نیاز بیگ، اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو، رفیع محمد اسے ہتھکڑی لگاؤ، وہ غرایا تھا۔ کیا بکوا؟ نیاز بیگ کی ساری چلاہٹ ہوا ہوئی، وہ حیران پریشان سا آگے ہوا مگر ایس آئی کو تیتلی نما کلپ اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالتے دیکھ کر اس کا چہرہ پاک ہوا۔ او، یہ میرا نہیں ہے، یہ میری گاڑی میں کہاں سے؟ او، میری بات سنو۔ سرمت شاہ نے پوری قوت سے اس کے منہ پر گھونسا مارا، وہ ایک دم تیورا کر پیچھے کو گرا مگر گرنے سے پہلے سرمت شاہ نے گریبان سے کھینچ کر اسے اٹھایا اور اس کا خون وہ رستہ چہرہ قریب کیا۔ میں نے تمہیں کتنے کیسز سے نکالا، کیا اس لیے کہ تم میرے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو گے؟ تم گالی دی کھٹیا انسان، وہ میری بہنوں جیسی تھی، شوق سے نیاز بیگ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ایک اہلکار نے اس کے ہاتھ موڑ کر پیچھے باندھے، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا تمہاری بہن کو، میری بات سنو۔ وہ دو اہلکاروں کی آہنی گریت نے پھڑ پڑاتا چلا جا رہا تھا۔ آئی جی صاحب کو فون لگاؤ اور بولو تھانے آ جائیں، سرمت شاہ سرخ چہرے کے ساتھ ایس آئی کو کہہ رہا تھا۔ اور دور سڑک کے اس پار گرین بیلٹ کے ساتھ پارک کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر کنگلیالی لیٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہ دیتی مگر وہ ایک منظر 100 آوازوں پہ بھاری تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا مگر آنکھوں میں سرد سی تپش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکس انداز میں سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائی۔ آر یو شور؟ اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا، میں اسے جانتی ہوں، کام کیا ہے اس کے ساتھ، اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو 4 سال سے اسے ایس پی نہ ہوتا، 1.5 سال پہلے ایس پی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کی ججمنٹ کو غیرت ڈھام دے گی، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی، مگر اس کی جلدی ترقی ہونے والی ہے، اس کی ترقی کا انحصار اسی کیس پہ ہے، اس کو شیزا کا مجرم مل گیا، یعنی اس کو ترقی مل گئی۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے، دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پھڑپڑاتا مسلسل چلا رہا تھا، اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے۔ وہ اسی منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی بھی تھی اور آنچ بھی۔ فارس نے ٹیک لگائے، گردن اس کی طرف موڑی۔ کل جب امینہ اس سے لاک اپ میں ملے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہی لگے گا کہ اسے پولیس نے پھنسایا ہے اس کیس میں۔ ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس دفعہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ رکا، مگر شیزا، زمر نے گہری سانس دی، اس کے مجرم یقیناً چالاک لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے، مگر وہ نہ کبھی ہوش میں آئے گی، نہ کسی کو کچھ بتا پائے گی۔ وہ ابھی تک پولیس موبائل کو دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیختے چلاتے نیاز بیگ کو لا رہے تھے۔ وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈبکی میں رکھا ہے، کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے نہیں کہ گو کہ وہ شیزا کے کلپ کے جیسا ہی ہے، مگر اس کا نہیں۔ کیا معلوم شیزا کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو۔ وہ ڈیزائنر کلپ ہے، اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شیزا کے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیے تھے، وہ شیزا کا اصلی کلپ ہے۔ وہ اسے فارمس بھیجیں گے، ہر طرح سے چیک کریں گے، مگر شیزا کے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کرے گا، سرسری سے بتا رہی تھی۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہوئی، پھر سامنے دیکھنے لگی، چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ہلکا سا بولی، گڈ جاب فارس۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پلان آپ کا تھا، گڈ جاب ٹو یو۔ سو اب کس کی باری ہے؟ کار ریورس کرتے اس نے پوچھا۔ سیڑھی کا پہلا زینہ ان کے قدموں تلے تھا، اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہر زینے کو اسی طرح روندنا تھا۔ یہ سادی یوسف کو بچانے کا واحد طریقہ تھا۔ بتاؤں گی جب ضرورت پڑی تو۔ وہ پھر سے ویسی ہی روکی ہوگی، مگر ایک تبدیلی آئی تھی، کم از کم وہ بات تو کرنے لگے گی۔ ابھی وہ رستے میں تھے کہ زمر کا موبائل بجا۔ ڈاکٹر سارا غازی۔ جی ڈاکٹر سارا، اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ کچھ پتہ چلا سادی کا؟ زمر، وہ فکر مندی سے بولی۔ کہاں سارا، آپ بس دعا کریں۔ اچھا میرا کام ہوا؟ جی میں نے پتہ کیا تھا، نس کام میں کوئی حلیمہ کام نہیں کرتی، ایک حلیمہ سرفراز ہے، مگر وہ انجینئر ہے، سیکیورٹی نہیں۔ زمر نے تکان سے آنکھیں مینچ لی۔ نہیں، وہ حلیمہ ہی تھی۔ خیر تھینک یو، واپس آ کر چکر لگائیے گا، بچے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جی میں بس تھر میں پھنسی ہوں اتنے دن سے، سادی کی پریشانی الگ، جیسے ہی آئی چکر لگاؤں گی۔ زمر نے فون رکھ دیا، اور دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں کھڑی سارا نے بھی موبائل رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ پلٹی زکیہ بیگم پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نظر سارا پہ ڈالی، جو سادہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ ان کو دیکھ کر چونکی، کیوں ان کو اوائڈ کر رہی ہو؟ تم پچھلے ایک مہینے سے جب سے سادی کھویا یہیں اس گھر میں قید ہو، پھر بار بار جھوٹ کیوں؟ سارا کی سبز نیلی آنکھوں میں نمی درائی۔ میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ملی تو وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ وہ ذرا حیران ہوئی، سارا کے آنسو بہنے لگے۔ امی، اس رات سادی کے ساتھ اس گھر میں میں تھی۔ امی، میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لگتے دیکھا ہے۔ امی، میں ہوں وہ گواہ جسے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔